NOS-journaal. Groot-Brittannië zegt dat Rusland probeert een pro-Russische leider in het Oekraïnse parlement te laten benoemen. Ook zouden agenten van de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar oud-Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te schrikken. Rusland noemt de Britse verklaring onjuist. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is gespannen sinds Rusland is begonnen met het opbouwen van een troepenmacht aan de grens met Oekraïne. Het kabinet onderzoekt of theaters bij de verwachte coronaversoepelingen van dinsdag toch langer open kunnen blijven dan 8 uur 's avonds. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur 's avonds. Maar daar zijn poppodia, theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. De geadviseerde sluitingstijd voor de horeca wordt waarschijnlijk niet opgerekt. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies en 's avonds is er dan weer een persconferentie. In de VS zijn 2 fans van actrice Ana de Armas naar de rechter gestapt. Ze klagen filmmaatschappij Universal Pictures aan omdat de Armas wel in een trailer van een film was te zien, maar niet in de film zelf. Volgens de scenario-schrijver is de actrice er last minute uitgeknipt. De fans eisen nu minstens $5 miljoen schadevergoeding voor het wekken van valse verwachtingen. En de band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een band of artiest die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Het weer koelt af naar zo'n 4 graden en er is kans op mist. In de ochtend bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Amber Roner. Deze nacht is betrouwbaar. Want bij mij en Amber Roner kan je veilig terecht met al je gevoelens. Waardoor was jij deze week geëmotioneerd? Wat raakte je en wil je met ons delen? In de Radio 1-app kan je een bericht tikken of inspreken. En dat kan ook anoniem als je dat wil. En bellen met je verhaal kan ook op 0800-1121. We horen je graag in De Nacht is Zwart. Ja, Milouska, het is zo belangrijk om te blijven communiceren met elkaar. Ook in Suriname en de Nederlandse landen en gebieden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Daarom zoeken we elke week contact met iemand in het Caribisch gebied. Vandaag praten we met Tanja Vrij van Stichting We Connect, die de culturen in ons koninkrijk verbindt. Lekker toepasselijk. Ja, toch? Al van jongs af aan maakt ze indruk met haar stem. Ze won in 2015 de Amsterdamse Popprijs. En in de jaren daarna was ze achtergrondzangeres voor artiesten als Glennis Grey, Sabrina Starke en Ronnie Flex. Sinds afgelopen jaar is ze terug als frontvrouw. Want ook juist met haar eigen liedjes zingt ze de sterren van de hemel. Sarah Jane met Letter to the Moon. Letter to the Moon. Dear moon, it's been a while since we talked. We can't seem to get along. We grew apart 'cause the sun has truly touched our hearts. Amber. Ja, Milouska. Je was afgelopen week op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Er worden jaarlijks belangrijke onderwerpen besproken uit de muziekindustrie. En dat is normaal gesproken een feestje. Maar nu, na de bekendmakingen en onthullingen en al het nieuws over die ernstige misstanden bij The Voice of Holland, hoe was het nu? Ja, heftig. Door de pandemie en de lockdown waren er weinig mensen op locatie in Groningen. Maar overal in de muziekindustrie komen verhalen los van vrouwen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. En ja, de panels die ik heb geleid raakten in bredere zin ook aan het onderwerp, omdat ze gingen over diversiteit en inclusie. We hadden het over het belang om zowel voor als achter de schermen een diverse groep aan mensen te hebben die aan het werk zijn. En die representatie en rolmodellen, die zijn nog nodig voor iedereen die aan het begin van zijn, haar of diens carrière staat. Maar ook werd er heel duidelijk dat die diversiteit en ook belangrijk is je veilig te voelen. En in de werkomgeving waar je rondloopt. En ja, dat je gewoon ziet van, hey, dat zijn mensen zoals jij en ik. En dat je daar gewoon je verhaal moet kunnen doen en je daar prettig moet voelen. En dat je het gevoel hebt erbij te horen bij collega's met wie je iedere dag werkt. Ja, dan gaat het dus over man-vrouw verhoudingen natuurlijk en andere genders. Maar ook leeftijd, achtergronden, beperkingen eventueel. Ja, mensen met een handicap. Dat je het echt letterlijk toegankelijk maakt voor iedereen. En dat is wel een... het waren hele mooie en interessante panels. En iedereen was toch ook vooral bezig met wat er daar gebeurde. En kijk, The Voice of Holland is een tv-programma en entertainment. Meer dan dat het echt gaat om de muziekindustrie. Maar het gebeurt natuurlijk in elke branche. Dus ja, iedereen was er wel druk mee. En ik heb het zelf pas later gekeken, omdat ik wel echt wel de focus op die gesprekken die ik moest leiden. Want dat is ook gewoon belangrijk. Ja, het speelde ongeveer gelijktijdig, hè? Ja, het speelde inderdaad tegelijkertijd. Was het donderdag, was de uitzending om 4 uur live. Eurosonic Noorderslag was begonnen op woensdag en liep tot en met vrijdag. En je hebt dan overdag alle panels waar dus de hele Europese muziekindustrie samenkomt om te praten over belangrijke punten, zoals de Green Deal, ook festivals, ook artiesten moeten groener gaan leven en werken om uiteindelijk ja, bij te dragen ook aan een beter klimaat. Hebben al die internationale types het ook toen al meteen meegekregen? Het was natuurlijk ook internationaal op het nieuws, maar ook toen? Nou, ik had heel eerlijk gezegd een... ik weet niet of het mazzel is. Maar ik had de mazzel dat het laatste panel was dat ik deed op vrijdagochtend of vrijdagmiddag, dat het in het Nederlands was. Dus omdat we niet op locatie waren met z'n allen, maar alles gebeurde online, heb ik eigenlijk nadat ik de uitzending van Boos heb gezien, heb ik eigenlijk alleen nog maar Nederlands sprekende mensen gesproken daarover. En ja, we zaten ook, ja, ook een beetje in het gevoel van, ja, we zitten hier nu met z'n allen in Groningen. Toch een belangrijk evenement. De evenementensector heeft 2 jaar stilgestaan, zo goed als. Wat mogen we verwachten? Dus ik heb geprobeerd om het een beetje links te laten liggen, maar het had wel echt raakvlakken met de gesprekken die ik heb gevoerd over diversiteit in de backstage. Over dat er gewoon meer mogelijkheden moeten komen voor allerlei verschillende mensen die die ook die ambitie hebben. En dat die rolmodellen ook op moeten staan om daar aan de slag te gaan. Maar ik ben echt wel ook geschrokken op de terugreis. Ik ben gisteravond teruggekomen naar Amsterdam met de trein. En toen heb ik veel reacties ook gelezen. Ook in we hebben verschillende groepen waar vrouwen uit de muziekindustrie ook met elkaar praten. Heftig. Daar gaat een hoop nog loskomen. We zijn er nog niet. Ja, en het geldt ook voor alle beroepsgroepen, hè? Want we hebben het nu over de muziekindustrie, maar het geldt voor alle facetten van de samenleving. Je creëert nou eenmaal een veilige omgeving voor iedereen. Ja. Voor iedereen. Voor iedereen. Als je voor diversiteit zorgt in alle lagen binnen je bedrijf. En laten we het vooral ook normaal gaan maken om benaderbaar te zijn. Ook als je aan de top zit. Ook als je een van de machtigste mannen, vrouwen, mensen bent in jouw branche. Om te beginnen doen we dat altijd heel graag in deze uitzending dus. Je mag bellen en delen wat jouw emotionele hoogte- of dieptepunt was deze week. 0800-1121. Ja, en ik ga even opnemen, want er is hier iemand die volgens mij met ons wil praten. Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik ben heel benieuwd. Goedenavond, je spreekt met Amber en Milouska. Met wie spreken wij? Met Jos. Hé, hey Jos, goedenavond. Jos. Ja, de vraag was, wat heeft je geraakt deze week? Ja. Nou, niet alleen deze week, maar al veel langer in de MeToo-discussie. En nou ook weer de reactie van John de Mol op wat er allemaal gebeurd was. Ja. En ik neem aan dat je weet waar ik het over heb. Zeker, we hebben het er net over, maar waarschijnlijk probeer je ons te bereiken. Ja, en ik denk niet dat er nog iemand in Nederland is die niet weet waar het over gaat. Nee, precies. Dan heb je onder een steen geslapen, denk ik, zeggen ze dan. Hè? Nee, ik ben erg verbaasd. Ik heb er met veel van mijn collega's over gepraat, ook gisteravond. Waar werk je? In welke branche? Ik ben gezondheidswetenschapper en ik heb bij het Instituut Preventieve Geneeskunde gewerkt. En mijn zoon is ook gezondheidswetenschapper. Die is net gepromoveerd. Daarom ben ik naar Nederland gekomen vanuit Spanje, waar ik woon. Hij is gepromoveerd op diabetes en voeding, wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Maar dit gaat over geestelijke gezondheid. En je hebt dat met je collega's besproken, begon je te zeggen. Ja, en we zijn allemaal eigenlijk van dezelfde mening. Namelijk, wat bleek uit het interview ook met John de Mol, is dat hij onvoldoende begrijpt dat en waarop die terechte advertentie volgde van, er is ook wel degelijk heel erg iets mis met de mannen. Hè. Wat is er mis met onze mannen, kun je je afvragen. Hè? Toch? En waarom zeg je zo specifiek, wat is er mis met onze mannen? Nou, in de wereld bedoel ik, en niet alleen in Nederland. Ik ben nou een publicatie voor een begeleider over toxic masculinity, oftewel, wat is dat? Hè? Als je een emmer water hebt en je doet er 1 klein druppeltje vergif in, dat betekent dat al dat water vaak niet meer te drinken is. En wat is eigenlijk mis? En ik denk dat wat er mis is, is toch iets in de ontwikkeling, in de geestelijke ontwikkeling, in de opvoeding, dat wij te weinig mannen, hè? Ik heb 7 broers, dat we te weinig zelfkennis hebben, te weinig respect en begrip van vrouwen. En dat we ook niet goed begrijpen hoe je met een ander moet omgaan. En ik denk dat het noodzakelijk is daarom dat we in de basisschool, middelbare school en universiteit, dat we vakken ontwikkelen die met name over dat respect voor vrouwen, maar ook respect voor jezelf en ook respect voor de natuur. Ja, blijkbaar. Kijk, het cognitieve komt wel aan bod, denk ik, hè, in de basis. Ja, het ligt niet aan wat ze weten of wat ze kunnen. Wiskunde en biologie en zo, maar er is iets mis met onze emotie, met onze geestelijke ontwikkeling. En ja, Maslow heeft daar een heel mooi model over ontwikkeld. Eerst de fysieke ontwikkeling, dan de emotionele en psychologische ontwikkeling, de zelfacceptatie. Maar dan, en dat komt het allerbelangrijkste, de persoonlijke groei. En ja, daar zijn heel veel goede dingen over gepubliceerd in de wereldgeschiedenis. En dat zou je eigenlijk simpel moeten samenvatten van gewoon vragen stellen aan mannen. Wat is respect? Wat is liefde? Wat is een gezonde seksuele relatie? Hoe ga je met vrouwen om? Hoe ga je met de natuur om? Ik denk dat er een soort model moet komen waarin de eerste fase is, waar we vaak nu zitten, de zeg maar in het krokodillenbrein van de man. Hè, zeg maar het oerbrein, ja. Het oerbrein zit de behoefte aan macht, geld en van daaruit seks. En de vraag is, maar dan ben je een soort Neandertaler. Maar hoe kom je van de Neandertaler naar de Homo erectus, naar de Homo sapiens, de wijze mens? Wij noemen ons wel Homo sapiens, maar we zijn, zoals Einstein zegt, we zijn eerder Homo stupido. Hè, zoals we de planeet en de vrouw behandelen. Ja, soms dat geldt dan, wel. Dat geldt inderdaad voor meer onderwerpen. Maar wat kan er volgens jou nu gebeuren? Amber en ik hadden het er net over dat we voor diversiteit moeten zorgen binnen alle bedrijfsculturen. Omdat het dan veiliger wordt voor iedereen. Ja, maar absoluut. Wat kan er nu gebeuren? Want met onderwijs en zo, dat is allemaal heel belangrijk, maar dat duurt nog wel even. Nou, ons ongeduld is begrijpelijk. Hè. Dit probleem speelt al duizenden jaren. Dus jouw ongeduld is begrijpelijk. Maar we moeten, denk ik, met wetgeving heel snel, ook voor bedrijven, dat ze zo'n bedrijfscultuur veel sneller aangepast kan worden. Dat mensen als John de Mol gewoon. En ik vind trouwens heel fijn dat hij daarna zei, je hebt gelijk, ik moet nou in gesprek met het ministerie van Gezondheid en van Onderwijs, geloof ik. Ja, hij heeft nu gezegd van nee, natuurlijk hoeven de vrouwen niks te veranderen. En moet ik ervoor zorgen dat mijn bedrijf veilig is, zodat mensen. Ja, nou, ik denk toch dat ik geloof dat 50-50, hè, wij zijn op deze planeet met 50-50, maar dat is in bedrijven en machtspositie nog lang niet zo. Dat is heel erg belangrijk dat we dat in de wet gaan opnemen, dat vrouwen evenveel kansen krijgen. En in Nederland is dat veel beter dan in Pakistan, hè? Ja, maar onveiligheid voor vrouwen speelt natuurlijk overal, in alle culturen en op verschillende manieren. Ja, precies. Ja, en ook dat, kijk, ik heb 7 broers en geen zus helaas. Ik heb wel een ontzettend lieve Colombiaanse vriendin. En wat ik merk is dat het voor mij heel heilzaam is om heel erg naar haar te luisteren. Hè? Dat zou ik nou ook naar jou moeten doen. Maar goed, dit is een radioprogramma waar ik in bel. Maar de in mijn mannelijkheid heb ik sinds mijn coma gemerkt dat ik probeer veel meer de balans tussen vrouwelijkheid en mannelijkheid in mezelf te vinden. En vanuit mijn primitieve krokodillenbrein heb ik ook die neiging tot macht, geld en seks. Alleen mijn Homo sapiens en hopelijk mijn Homo universalis en hopelijk mijn streven naar Homo perfecto, hè, of Homo gentio. Het is de lieve, vriendelijke, invoelende man. Ik ben heel blij. Mens, dat, ja. Ik ben heel blij als mijn Rosa uit Colombia, als zij mij een gentleman, een lieve man, en een beschaafde man, wat ze heel vaak zegt, mijn angel, mijn engel. En dat maakt ook iets in mij wakker van, ja, ik vind het oké om te betalen als ik uit ga eten. Maar dat hoeft niet altijd. Nee. En ik vind het maar oké. Dat gaat over gewoontes of zo onderling tussen mensen. Maar nog één ding. Ja. Hoe ga jij met mannen in gesprek? Nou, dat vind ik dus heel erg belangrijk. Ik had dus bij die collega's, er was een vrouwelijke arts en een mannelijke muzikant. En daar ben ik inderdaad Heel eerlijk hebben we daar gepraat over hoe het is met mijn gedrag. En hoe is het met jouw gedrag en hoe ga je met grenzen om. En ben je ook wel eens voor jouw gevoel bij vrouwen over grenzen gaan. Dus die zelfreflectie, know thyself, eerlijk naar jezelf kijken. En, daar en de ander, hè? Dus gewoon ook elkaar, ook je vrienden, je familie, ja. Elkaar erop aanspreken. Ja, maar ik denk dus dat vooral inderdaad de mannen moeten veranderen. En dat op de basisschool al die in de hele opvoeding dat wij... we moeten naar een ander mensbeeld toe. Hè? En onze maatschappij ook, dat zei die muzikant gisteren. We worden ook in een soort macho-rol gedouwd. Hè? Het feit dat wij mensen als Trump en Poetin en Hitler en dat toxic masculinity, dat we dat te laat... Dat zei Einstein. Hè? We hebben Hitler te laat herkend als iemand die fout zat. En Trump hebben we te laat erkend als iemand die op een foute manier met vrouwen en de planeet en met anderen omgaat. Dus ja, moet... nou, er was al wel heel veel duidelijk voordat hij gekozen werd, hoor. Maar dankjewel voor het dankjewel voor het bellen. Ja, maar we moeten inderdaad alerter zijn. Maar het was niet voor iedereen duidelijk. Hè? Hij is toch gekozen, dus heel veel mensen hadden niet door. Jij had het door en 90% van de Nederlanders hadden dat door, maar... Veel mensen zijn te laat wakker geworden op het punt van het kiezen van Trump, denk ik. Ja, of ze vonden het normaal. Maar dat zullen we nooit weten. Gelukkig is die weg. Dank je wel voor het delen. Oké, graag gedaan. Doeg. Fijne nacht nog. Ja. Dank je wel, Jos. Ja, het is een onderwerp wat speelt en waar we heel veel dwarsverbanden in zien door de jaren, door de eeuwen heen. En ik ben nog steeds heel erg verbaasd ook gewoon dat ik denk, ja, 2022. Het is toch eigenlijk ongelooflijk dat dit nog... Ja, het is dus blijkbaar nog nodig. Ja, dat we het er nog steeds dat over, we het er moeten, nog steeds hebben, over ja. moeten hebben. Ja, ja. Ik ben dankbaar. En ik ook ontroerd, maar vooral heel dankbaar voor die moedige vrouwen die dan toch, ondanks de grimmige sfeer en de onveiligheid, toch hebben gekozen om te praten hierover. Ja, absoluut. Om een verhaal te delen en ook vooral... in elk geval aangifte te doen. Maar ik ben ook net zo dankbaar voor iedereen... die alle andere slachtoffers die dat niet gedaan hebben... dat ze die ook de ruimte geven om het op hun eigen manier te doen. Ja, in hun eigen tempo. Ja. Want niks moet. Nee, zeker niet. Zullen we heel veel luisteren naar muziek? Want ook dat brengen wij graag bij De Nacht is Zwart. En dat ook, werkt ook helend. Dat werkt helend en daarmee hopen we ook die veilige omgeving te creëren waarbij ook jij je verhaal kan doen vannacht hier bij ons. Laat een berichtje achter via de Radio 1 app. Die is gratis, dat kan ook anoniem. En anders kun je ook bellen naar de studio 0800-1121. We gaan luisteren naar Micheline. Zij is een nieuw Nederlands talent. Of eigenlijk, ja, we weten het niet zo goed. Want haar eerste single tot nu toe en haar enige iets wat we van haar gevonden hebben op Spotify... maar dat is ook het enige wat we kunnen vinden. Probeer er maar eens te googlen, je vindt er gewoon niet. Je komt bij Michelinsterren, je komt bij Michels, je komt bij heel veel dingen, maar niet bij Micheline. Maar als iemand luistert en die denkt van... nou, ik weet, Micheline is al heel lang aan de weg aan het timmeren... en ik ken meer muziek van haar, laat dat ons ook weten natuurlijk. Ja, ja, dat zou ik heel graag willen weten. Maar wat heel mooi is, zij heeft in elk geval een nummer op Spotify staan... waarin ze een ode brengt aan de zwarte vrouwelijke zanglegendes... als Shirley Bassey, Nina Simone, Ella Fitzgerald. En wij laten haar nummer graag aan jou horen. Maar dan als ode aan alle vrouwen. They taught me classy jazz and I could listen to my friend Lou Rawls all day. Then Sarah Vaughan till the break of dawn, and when I find there's something wrong, I lift my spirits with Cab Calloway. As the stories unfold by legends told with a sound that cuts through bone, I learn, they teach, I listen, they preach. Then Miss Simone will return me home. Heartbreak don't mean a thing when pen again makes my bells ring. And while Otis teaches tenderness, I absolutely can't neglect Sade, who paved the way for love that's king. As the stories unfold by legends told, where the sound that cuts through bone, I learn, they teach, I lesson, they preach, then miss them all, will return me home. I'm just another leaf on that tree of legacy. They swept me away to new heights. As all the stories unfold, they shape and mold. They're the wind that makes us little leaves fly. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Amber en ik houden je gezelschap tot de nieuwe dag aanbreekt. Dat doen we met muziek die je niet snel ergens anders hoort op Radio 1. En met gasten die vrij uitpraten over wat hen wakker houdt. En natuurlijk met jou heel graag. Welke emotie overheerst op dit moment in je nacht? Welk nieuws heeft jou wakker gehouden deze week? We hoorden net Jos, die belde over de Voice of Holland en de misstanden daar. Stuur een bericht met jouw nieuws of met jouw emoties naar de gratis te downloaden Radio 1-app of bel ons op 0800-1121. En we hebben Peter aan de lijn. Ja, zeker. Goeienacht, Peter. Ja, goeienacht, dames. Goeienacht. Hey, goeienacht. Vertel, jij wilde ook iets met ons delen. Ja, zeker. Ik heb natuurlijk het begin van het programma gehoord en de vorige beller. En ik denk, nou, misschien is het wel gepast. Of misschien ook niet hoor, maar het is een beetje heftig, maar om de reactie van Ali B, die dus in het AD heeft gestaan, dus dat is echt een officiële krant, dus niet een of andere mistig website, nee, dat heeft in het AD gestaan. En dat is een heel kort stukje, dat wou ik even voorlezen. En wel, van wanneer is dat? Dat is van, vrijdag. Oh ja, dan weet ik denk ik wel welke reactie je bedoelt. Ik wil het toch even voorlezen, als dat mag. Nou, ja, doe maar. Daar komt-ie. Reactie Ali B. De verhalen van de deelnemers over wat zij hebben ervaren vind ik heftig en schokkend. Ook mij was dat niet bekend. Zelf blijf ik erbij dat ik mij bij de Voice of Holland nooit schuldig heb gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nooit heb ik enige seksuele relatie met een kandidaat gehad of gezocht. Dat ik de afgelopen 10 jaar affaires heb gehad, ontken ik niet. Maar nooit maakte ik me schuldig aan machtsmisbruik, laat staan aan enig strafbaar feit. Er liggen nu 2 anonieme aangiftes die met veel spektakel als nieuws worden gebracht. Dit neigt naar een trial by media. Ik kan mij hier niet publiekelijk tegen verweren. Voor mij staat vast dat het Openbaar Ministerie in beide gevallen zal moeten besluiten tot seponering. Ja, maar die reactie kennen we inderdaad. Wat wilde je daarover zeggen? Nou, dat ik het heel opmerkelijk vond dat deze reactie erin stond, hè, dus dat die dus geplaatst is in het AD. En dat zegt, het moet allemaal nog uitgezocht worden. Het zegt toch iets over de meest omstreden persoon in dit hele gebeuren. Misschien niet. Er waren er meer, hè? Ja. En we weten nog niet wat er precies uit is gekomen. Dus laten we het veroordelen. Over de Voice Kids en of niet gebeurd is, vind ik ook heftig. Maar als deze persoon al zo'n reactie geeft, hij kan het natuurlijk allemaal wel bij elkaar gelogen hebben. Maar het is wel heel opmerkelijk. Dan zeg ik laten we nou eerst eens even afwachten hoe het allemaal gaat. Maar laten wij ook, Peter, laten wij ook vooral eerst even afwachten wat er allemaal nou precies gebeurd is. Want dat weten we natuurlijk ook niet. Ja. En we vinden het wel heel fijn dat je belt. En ook dat je, dat je vertelt waar je wakker van hebt gelegen. Maar we willen ook heel graag vannacht met elkaar in gesprek met hoe we misschien anders met elkaar om kunnen gaan. Nou, ik vind het positief dat jullie mij dit laten voorlezen. Want dan betekent dat, denk ik ook, want de omroep Zwart is natuurlijk net begonnen. En ik ben natuurlijk ook benieuwd in hoeverre bellers echt alles kunnen vertellen. Als het natuurlijk binnen de betamelijkheid blijft natuurlijk. Hè? Nou, we willen heel graag dat je alles met ons kan delen over wat jou raakt en wat jouw emoties zijn. En dat heb je nu gedaan. Dus heel erg bedankt daarvoor, voor het bellen. Zoals ik ontvangen werd, niet eerst een screening van wat ga je vertellen. En, iedereen is welkom bij ons, Peter. Ja, wat ontzettend heel leuk goed, je te ontmoeten, Peter. Van jullie van het nieuwe programma van Omroep Zwart. Dank je wel. Oké, fijne nacht. Mooie nacht. Fijne nacht. Dag. Ja, het houdt de mensen bezig. Ja, en terecht ook. Ik ben ook wel benieuwd naar, toch, als je dan ergens wakker van hebt gelegen, of iemand ook iets moois te delen heeft. Want het kunnen ook goede dingen zijn. En ik denk dat we ook, ook deze vibe mogen vasthouden. Maar ik denk de hele nacht hierover praten, er is al zoveel over gezegd. Laten we ook vooral de ruimte nemen over andere onderwerpen te spreken. Heb jij iets moois meegemaakt deze week, Milouska? Vertel, wat wil jij met mij delen? En met jou thuis? Oh, Amber. Daar heb ik toch helemaal niet over nagedacht. Ik dacht alleen aan van wat willen we van de luisteraar horen. En ik dacht aan jou. Dat vind ik altijd gezellig. Ik weet het even niet. Nee, nou, ik weet dat je. Je hebt mij nog iets doorgestuurd. Want we waren bezig met de voorbereiding van het programma. En daar was ik nog steeds wel benieuwd naar. Jij stuurde iets door dat ik een film moest gaan kijken. Kun je eens vertellen wat het is? Dat is zo mooi. Ja, en het raakt ook wel aan dit probleem in de maatschappij. Maar toch ook op een andere manier. De film heet As It Is In Heaven. Mm-hmm. En het is een Scandinavische film. En nou ja, pin me er niet op vast. Maar ik denk Zweeds. Oké. Ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, dat is een hele mooie film. Als je de kans ziet, ga vooral kijken. Het is een oude film, dus je moet hem even opsnorren. Ergens online of zo. En daar zit een lied in, Gabriella's Song. Er wordt helemaal aan het eind gezongen. En als je die film hebt gezien met alle emoties die daarbij loskomen, dan komt hij ook, dan komt hij vooral heel hard binnen natuurlijk. Maar ook los is het gewoon echt een heel mooi liedje. Heb je hem? Nee, ik heb hem niet. Oh. Maar ik ga hem straks wel even opzoeken. Okay. Maar ik ben ook wel benieuwd naar de film. Dus die ga ik ook zeker opzoeken. As It Is In Heaven. Wat een prachtige titel. Het gaat over weer een hele andere tak van sport. Namelijk de klassieke muziekwereld. Mm. En dan vooral de zangkoren. Daar speelt natuurlijk ook een bepaalde dynamiek. En heb je te maken met dirigenten en collega-zangers. En theaterzalen. Ja, mooi. Ook een speciale wereld. Ja, ook wel interessant om daar een inkijkje in te krijgen. Ja, we gaan sowieso zometeen ook eens even verbinding zoeken met... waar gaan we eigenlijk verbinding mee zoeken? Met Curaçao? Met Curaçao. De andere kant van de Atlantische Oceaan zoeken we sowieso altijd graag op in de nacht is zwart. Want we willen een verbinding leggen tussen Nederland, Suriname en de Caribische gebieden. Caribische eilanden in het Caribische gebied. En laat dat nou net zijn wat Stichting We Connect ook doet. De culturen binnen ons koninkrijk verbinden. Manager van de stichting is Tanja Vrij. En zij komt straks in de uitzending vanaf Curaçao praten over hoe het daar nu is. Ja. Laten we eerst nog even luisteren naar nog zo'n powervrouw. Iemand die ook veel heeft meegemaakt. Want Lauren Hill startte haar loopbaan in de jaren 90 bij de Fugees. Met onder andere Wyclef Jean. En het werd al snel groter dan die groep. Dat kwam ook door That Thing. Een nummer door de recente schandalen in de Nederlandse medialandschap extra relevant is, dat nummer. En Lauren Hill zingt Doo-Wop.

Ja, daar moet je gewoon heel erg blij mee zijn. Ja, je bent een beetje aan het opscheppen nu. En maar ook fijn om met je mee te kunnen genieten. En je zegt al, je zit onder de ventilator. Goed om te horen dat je niet in de airco zit, want onze planeet kan het niet aan. Maar we hadden een paar weken geleden John Samson in de uitzending en die zei van ja, maar het wordt zo warm tegenwoordig door klimaatverandering dat meer mensen een airco gaan kopen. Maar jullie hebben dus gewoon nog een fan, zoals wij dat zeggen. Ja, een fan, maar ik moet eerlijk zeggen, Milouska, ik zit nu in de huiskamer onder de fan. Straks ga ik naar de slaapkamer. Daar is een airco. Ja. Dus het is interessant om te bedenken. Hartstikke goed, die podcast trouwens van John Samson. Ik ben grote fan van hem. Om te bedenken is een van de thema's van We Connect van how to be more sustainable, weet je. Op deze kleine eilanden die toch heel kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. En waarvan je aan de ene kant, Milouska, je komt zelf in Curaçao met je ogen dicht, denkt, ja, maar er is zoveel zon. Ja, maar er is zoveel wind. En toch is het niet zo simpel, weet je? Nee. Nee. Nee, daarom. Dus en mensen doen daar natuurlijk gewoon ook hun best om het zo goed mogelijk te doen met wat ze daar hebben. Maar daar ben jij niet voor daar, om het over klimaatverandering te hebben. Je bent daar met je collega Mike. Wat doen jullie precies? Ja, wat doen we precies? Nou, eigenlijk is dit een werktrip die gaat om relaties, relatieonderhoud. Dus je moet je voorstellen dat wij voeren heel veel gesprekken, zoveel mogelijk live. Dat kan hier op Curaçao. Hè. Je kunt buiten ergens gaan zitten met elkaar. Dus wij bezoeken de premier van Curaçao, de minister van Onderwijs. Dat zijn voor ons natuurlijk hele belangrijke partijen, omdat onze stichting gaat over educatie. Hè? Wat wij doen is zorgen voor het welzijn en het studiesucces van studenten van alle zes de eilanden in Nederland. Dat betekent dus dat we ook heel veel activiteiten hier op het eiland hebben. En al die mensen willen we graag spreken. Dus we gaan langs de middelbare scholen waar we workshops aanbieden. We gaan langs de minister die ik noemde. Dus het is echt een werktrip van praten. En bruggen bouwen. Contact leggen, verbinding zoeken. We gaan zo meteen verder in op jullie werk. Maar eerst even, dat vragen we eigenlijk aan alle gasten. Wat betekent de nacht voor jou? Ja, vooral wel slaap hoor. Ik ben echt wel een early bird. Ik moest na mijn ook gejetlagde schema hier. Ik dacht, oh, 10:30. Oh, dat is echt heel laat voor mij in de Curaçaose avond om op te blijven. Maar de nacht, als ik toch even... Oh ja, want het is nu bij jou ongeveer 10:30. Ja. 10:30? Wij zitten hier diep in de nacht, Tanja. Ja, nee, precies. En dan weer om 6:00 wakker worden. En nee, maar dus in het algemeen is de nacht voor mij toch wel heel erg een moment van rust. Ik ben een goede slaper, van opladen, van het lichaam dat recycelt. Ik word over het algemeen uitgerust wakker. Dus ik moet zeggen, ik hou van de nacht. Om weer even fit te worden. En liet je net al, of we horen het eigenlijk op de achtergrond. Je zei het net al, je zit bij de ventilator. Dat is echt een typisch geluid, hè, op Curaçao. Ja, een typisch geluid. Het is eigenlijk voortdurend. Ja, ik heb nooit in een helikopter gezeten. Don't get me wrong. Maar het is wel voortdurend alsof je onder een helikopter zit. En het waait op Curaçao altijd. Dus het heeft ook wel voor mij iets te maken met de passaatwind. Hè? Ik bedoel, als we buiten zitten, zonder ventilator uiteraard. Je moet op elk servetje even een glas zetten, want anders waait het weg. De krant lezen buiten. Weet je, dus wind, ventilator, dat is een belangrijke factor hier. En ook een hele fijne factor trouwens. Hè? Het geeft verkoeling. En het werkt tegen muggen. Absoluut. Nou, dan noem je dus het tweede dilemma. De muggen. Ja, heel klein, hele kleine muggenbeetjes krijg je ervan. En ik kom nou al zo'n... mijn vader komt van Curaçao. Ik heb hier nooit gewoond. Maar ik kom er misschien voor de 30ste keer. En steeds denk ik van, hè? Maar ik word er niet meer geprikt als de eerste beste toerist. Nou, wel gewoon, hoor. Dus het is een beetje jeukerig. Moet je glaciaal moet je erop doen, Tanja. Glaciaal. Dank je. Maar je hebt ook een fragmentje opgenomen. Dat vragen we altijd aan de mensen die we bellen in deze rubriek. Van het geluid zoals het nu bij jou klinkt aan het begin van de nacht. Herkenbaar. Ja, toch? Dat is dus die ventilator, inderdaad. Het klinkt verder en, heel rustig, heel stil. Waar zitten jullie precies? Ja, we zitten ongeveer halverwege het eiland. Dat heet Piscadera. De avondklok is hier vanaf 10 uur. Dus dat betekent dat iedereen ook gewoon echt naar huis snelt rond een uur of 9, 9:15. Gisteren hadden we met wat mensen afgesproken in de stad. En dat moet je allemaal vroeg doen. Hè? Dus 's avonds is het zo vanaf 6 uur verzamelen. En dan lekker even een hapje eten. En dan vanaf 8:30, 9 gaat de keuken dicht. En vanaf 9:15 gaat iedereen gewoon naar huis. Dus het is ongewoon stil. Zeker 's avonds. Het is zaterdagavond. Ik was vandaag bij een familiebijeenkomst vanwege een tante van mij. En wij reden naar huis om 6:00 en wat was het rustig. Dus dat komt echt door de beperkte lockdown hier. Avondklok vanaf 10 uur. En dat blijft voorlopig denk ik ook zo. Ja, het is hier hopen we binnenkort weer een heel klein beetje open te gaan. Maar het is ook nog niet best. Hey Tanja, je bent daar... we hebben je ook vooral gebeld omdat jij juist... Ja, op jullie website staat dat jullie culturen binnen het Koninkrijk verbinden. Met WeConnect. Hoe doen jullie dat? Dat doen we eigenlijk door het leven van de Caribische studenten die naar Nederland komen wat makkelijker te maken. Dus ze te ondersteunen. Bijvoorbeeld een workshop mental health. Geestelijk welzijn aan te bieden. Klinkt misschien een beetje zwaar, maar ook wel heel erg actueel. Je moet je voorstellen dat studenten ook zeker, maar misschien wel vooral van de Caribische eilanden best wel last van eenzaamheid hebben nu, hè, tijdens de coronacrisis. En wij nodigen ze dus uit om daarover te praten. Wij willen die workshop letterlijk Bang Papia noemen. Bang Papia. Laten we gaan praten. Dus laten we gaan praten. Mooi, laten we gaan praten. En daarmee leggen we dus eigenlijk een verbinding tussen die Antilliaanse cultuur, die anders is, die een grotere schaamtecultuur kent en minder direct Hollands op de man afvragen hoe het is. Ja. En een direct antwoord geven hoe het echt met je is. En nou, dat is dus de ene brug en ook de brug de andere kant op. Bijvoorbeeld organisaties in Nederland zoals een UNICEF. Die voeren projecten uit op de eilanden, op de scholen hier. En die helpen wij dan weer om zeg maar de Hollandse projecten succesvol te laten zijn hier. En dan bedoel ik ook Bonaire en ook Sint Maarten. Hè? Dus alle 6 eilanden. Maar jullie zorgen er ook voor dat je... Jullie helpen jongeren ook die nadat ze hun opleiding in Nederland hebben afgerond en misschien wel terug willen, om weer terug aan te passen. Hè? Want de terugweg moet er ook weer aangepast worden. En... Ja, klopt. Nee, inderdaad, terecht dat je dat noemt. Wij doen aan wat mooi heet capacity building. Dus wij geloven erin dat de in Nederland opgeleide Jukorsau, dat die heel veel te bieden heeft na een afgeronde MBO, HBO, WO, whatever, aan het eiland. Hè? Dus wij bereiden young professionals daarop voor. Maar ook zeker proberen wij werkgevers op deze inmiddels ontwikkelde young professional voor te bereiden. Je moet je voorstellen dat de cultuur op de werkvloer is toch een wat andere hier, wat hiërarchischer, wat ouderwetser, denk ik, in de ogen van de meeste young professionals. En ook hier moet die werkvloer dus weer klaargemaakt worden voor, iemand komt na 6, 7, 8 jaar terug, hè, en is opgeleid en wil ook graag iets. Nou, dat vergt een inspanning van beide kanten. Hoe deden jullie dat dan hoe gebeurde dat dan voor 2013, voordat WeConnect er was? Niet, want toen werkte ik bij de Wereldomroep en toen maakte ik hele mooie radioprogramma's. Zoals jullie die ook maken. Nou. Nee, dus Mag ik? Ja, nee, ja, ik was daar heel nieuwsgierig naar. Want Miluska zei, oh, we gaan met Tanja bellen. En ik heb haar vader helaas nooit gekend. Want die is op vrij jonge leeftijd overleden. Maar hij was echt iemand die dus in... Ik weet niet eens, dan ga ik iets heel gemeens zeggen. Ik hoop niet dat mijn moeder luistert. Ik denk jaren 60 of zo hierheen gestuurd is naar Nederland... op 12 of 16-jarige leeftijd om te gaan studeren in Groningen. Wat heb je daar gemeen aan? Vanuit Aruba, omdat ik niet precies weet in welk jaar het was. Dus misschien zit ik er wel 10 jaar naast. Maar, ik denk jaren 70. Ja, dat zou ik ook kunnen. Ja, dus die werd hier naartoe gestuurd om te studeren. En was inderdaad heel eenzaam, want die is in Groningen op een internaat gezet. En dat is wat ik weet. Dus hoe ging dat dan vroeger, voordat jullie er waren? Hoe werden mensen dan begeleid? Oh, ja. Oh, nu begrijp ik je vraag. Ja, ik denk dat dat gewoon via een informeel netwerk ging. Familie. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat sinds WeConnect er is... dat alle 1600 studenten per jaar, hè, die van de eilanden komen... weten we sinds de ombudsman... dat die allemaal welvarend, gelukkig en in een hele... Maar wij hebben wel echt het idee dat we ons steentje bijdragen. Ook omdat we dat inderdaad al sinds 2013 doen. En we zijn een heel netwerk, heel groot netwerk geworden. Ik denk een hele warme community... waar studenten zich echt gewoon heel prettig voelen. En dat is hartstikke fijn. Daar zijn we best wel een beetje trots op... Ik wil ook graag zeggen dat Miluska bestuurslid is van WeConnect. Dus daar zit ook... Wacht even. Maar ik zit de hele tijd te denken van... ja, maar moet ik dat nou zeggen of niet? Want het is maar een soort zijdelingse betrokkenheid. Hè? Ik leerde WeConnect kennen. Tanja benaderde mij om iets te vertellen voor een groep studenten. En toen heb ik verteld over mijn eigen ervaring. Ik wilde ook terug naar Curaçao om daar iets te gaan brengen... nadat ik hier had gestudeerd. En het eiland te gaan helpen. Maar dat is helemaal mislukt. Omdat ik gewoon dat in mijn eentje deed. En daar geen begeleiding bij had. Mm. En aanliep tegen dingen als dat ik de taal niet meer perfect sprak. Waardoor misverstanden ontstonden en zo. En de cultuur was me... Nou ja, het was nog steeds mijn cultuur. Maar toch, het is anders als je heel lang in Nederland bent geweest. Dus... En zo kwam ik bij WeConnect terecht. Dus ik dacht van nou, wat belangrijk werk. Want ik wil voorkomen dat er andere jongeren zijn... die ook tegen zo'n, toch wel teleurstelling aanlopen. Ja. Dus inderdaad, Nee, maar ik vind het dus een heel realistisch verhaal, Miluska, wat je vertelt. Het is echt helemaal niet makkelijk om te remigreren. Nog los van praktische zaken. Maar om gewoon na 10, 15 jaar Nederland weer in je... Op je oude eiland te belanden, wat je wel kent, maar ook niet kent. Want je bent er waarschijnlijk weggegaan toen je 18 was. De actualiteit ken je niet meer. Nee, ja. Nee, precies. Dus nou ja, al die ervaringen zijn hartstikke waardevol. En ik bedoel, dankzij Miluska zijn wij ook in jullie mooie programma. Dus zo werkt het net, hè? Ja, maar zo is het. Ik vind het ook heel mooi om te horen. En ik ben er ook heel nieuwsgierig naar. En ook wat je net vertelt, wat ik heel belangrijk vind... dat ook in deze coronatijd het voor jongeren toch extra heftig is. Omdat je natuurlijk niet fysiek colleges hebt... en elkaar niet kan ontmoeten. Op heel veel plekken niet. Dus ik vind het heel mooi dat jullie daar dan ook echt aandacht besteden... aan die mental health. Maar hoe doen jullie dat dan in deze pandemie, Tanja? Ja, nou ja, we hebben dat vorig jaar in de vorm van een webinar gedaan. En eerst dachten we, dat is heel afstandelijk. Maar eigenlijk voor zo'n intiem onderwerp als mental health... leent een webinar zich vrij goed. Want je zit toch een beetje verscholen, hè? Achter je camera, achter je laptop. Het is minder confronterend en we vonden mensen best wel open. Dus wij hebben een webinar georganiseerd waarin we dus dan een... communicatiedeskundigen aan het woord laten. En ook mensen die tips geven. Hè? Van, ook bijvoorbeeld iemand als Claudio. Claudio is een bekende Antilliaanse physical trainer. Die zegt, maar als je zo voelt, je kunt ook gaan bewegen. En let ook eens op je voeding. En dus zo lokten we eigenlijk bij de studenten uit van... hier zijn handvaten. En laten we praten. En we hopen natuurlijk heel erg. We zijn druk bezig met de Vrije Universiteit in Amsterdam. Om echt een fysieke workshop aan te bieden in april. En daar hebben we twee hele leuke stagiaires voor. Masterstudenten van de VU. Die voor ons onderzoeken. Hoe doe je zo'n traject nou optimaal? En hoe meet je ook achteraf? Heeft het succes gehad? Hè? Hebben de studenten er iets aan gehad? Wat voor plannen hebben jullie nog meer voor 2022? Nou, wat ik dus toch in het begin noemde, de Do-Tank Sustainability. We zouden heel graag in Nederland onder Antillianen, Arubanen denkkracht willen mobiliseren voor duurzame oplossingen voor de eilanden. En ik zeg een één adem erbij die ook aansluiten bij wat hier al is. Mm-hmm. Er zijn op Curaçao inmiddels 25 voedselbossen. Van mensen die slaven bouwen tot whatever. Nou, dus gewoon dat is in het wild, gewoon in de wijken. Worden. Ja, gewoon in de wijken. Van klein naar groot. In Otroanda, Scharlo, nou noem maar op. En dat zijn kleine zaadjes die geplant zijn. Maar ook bijvoorbeeld de wateroverlast. Als het hier regent, sommige delen van het eiland lopen onder. Hè? Salinha, moeras loopt onder. Dus wij willen heel graag dus die diaspora, dus die Meluska's, hè, van 20, 25, die in Nederland wonen en zeggen van, okay, ik wil iets doen, ik wil bijdragen. Oké, okay, denk mee. Jij kent je eiland. Denk mee in oplossingen van deze tijd. Nou, en Tanja, ik zit in het bestuur, maar als je me op een andere manier nog wil inzetten, je weet me te vinden. En volgens mij is Amber ook wel enthousiast. Ja, ik ben heel enthousiast, Tanja. En ik zit ook te denken, want ik doe een project met jongeren en topsporters in tijden van corona, Project Comeback. Ik denk dat dit een hele interessante is om ook eens met elkaar in gesprek te gaan. Want aan de hand daarvan doen we eigenlijk inspiratiesessies online en offline met topsporters. Van jongeren tussen de 13 en de 25. En ik denk dat hier misschien wel een mooie connectie ligt om eens te kijken hoe we elkaar misschien wel kunnen ondersteunen de komende periode. Heel graag, heel leuk. Bewegen is ontzettend belangrijk. Empowerment. Dus heel graag. Ja. Hartstikke leuk, dames. Nou, dat doen we graag hoor. En bedankt dat je in onze uitzending wilde zijn. Ja. Oké, okay. Mooie uitzending nog. Hoppie exito. Buonanotte. Dankie, Dushinang. Oké, ajo. Ajo. Oh, jij ging ook lekker met een beetje ajo mee. Ajo, dat kan ik nog wel hoor. Hey, wat gaan we doen? Gaan we nog een muziekje laten horen? Of nee, we gaan... Nee, niet meer, hè? Nee, ik wilde van jou nog even weten, want ik vind het zo leuk, hè? Want ik weet niet... Jij spreekt ook gewoon papiament. En kun je me gewoon even nog één keer leren? Goedenacht is... Bonocci. Bonocci. Bonocci. Bonocci. En als je nou morgen straks voor goedemorgen, dan kan ik ondertussen oefenen het komende uur. Bondia. Bondia, oké. Okay, nou, of dat moru. Eerst... Moru kan ook. Moru. En wat ik heel leuk vind, is dat op Curaçao en volgens mij ook op de andere eilanden, weet ik niet helemaal zeker, zeggen we ook op maandagochtend goeie week. Bon goeie siman. Week. Bon Simang. Bon Simang. Bon Simang. Bon Simang. Oké, hier ga ik zo meteen even op oefenen ook. Okay. Bon, dus je zegt eigenlijk, bon. Het is een NG-klank aan het eind. Bon. Bon. Simang. Simang. Bon Simang. Yeah. Voor maandag. Oh, wat heerlijk. Hey, Meluska, onwijs, wat een mooi project. En toch mooi dat je wel even gedwongen werd om te zeggen dat je daar bestuurslid van bent. Ja, maar weet je, dat is echt zo minimaal. Het is nodig als je een stichting hebt. Dan moet je een bestuur hebben. En ik zit in wel meer besturen en in raden van toezicht en zo. Dus het is hartstikke nodig en verplicht. En ook wel belangrijk natuurlijk. Maar het is minimaal. Want Tanja en Mike doen gewoon al het werk. En de organisatie van alles. Die leggen al die contacten. Die houden de relaties warm zoals... Tanja al vertelde. En ja, dat ik twee keer per jaar aanschuif om een beetje over de begroting mee te praten, dat mag geen naam hebben. Nee, maar toch wel mooie contacten die we ook weer hier in de show, in deze uitzending, toch weer elke keer ontmoeten. En dat is ook wat we willen. We willen die verbinding leggen. Dus als jij nu luistert en denkt, hey, ik heb ook een mooi project waar ik aan werk, of ik heb vragen, want zometeen gaan we nog een heel uur ook in gesprek met Erik Jan Harmens. Die heeft ook een bijzonder verhaal waar hij voor akker van heeft gelegen. Kunnen we aan hem sowieso vragen? Ja, zeker. En hij doet hartstikke veel, dus ik weet niet... We gaan niet in dat uur overal aan toekomen. Want hij schrijft sowieso heel veel. Gedichten, romans, reportages in de krant. Spoken word doet hij ook. En sinds dit jaar heeft hij elke ochtend, gewoon echt elke dag, een nieuw stuk op zijn website. Een soort dagboek, blog noem je dat. Hè? Goed, hij is hartstikke druk en goed bezig. Schrijft gedichten voor mensen die eenzaam overlijden. Hij is hier zo meteen. Je hoort hem over een paar minuten. Tot zo. Maar de nacht is zwart. NPO Radio 1. 4:00, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Volgens de Britse inlichtingendiensten wil Rusland een pro-Russische leider aan de macht helpen in Oekraïne. Ook zouden agenten van de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar oud-Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te schrikken. Rusland noemt de Britse verklaring onjuist. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is gespannen sinds Rusland is begonnen met het opbouwen van een troepenmacht aan de grens met Oekraïne. De Franse avonturier Jean-Jacques Savin is om het leven gekomen bij zijn poging om in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Het is niet duidelijk waardoor hij is overleden. De 75-jarige Fransman was op 1 januari vanuit Zuid-Portugal vertrokken voor een solo-roeitocht van 3 maanden. Donderdagavond zond hij 2 noodsignalen uit, waarna de kustwacht een zoektocht begon. Gisteren werd zijn roeiboot ondersteboven teruggevonden voor de kust van de Azoren. Het lichaam van Savin lag in de kajuit. Het kabinet bekijkt of theaters en bioscopen bij de verwachte coronaversoepelingen toch langer kunnen open blijven dan 8:00 s'avonds. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8:00 s'avonds. Maar daar zijn theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het OMT-advies. En de band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een band of artiest die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Het weer, weinig wind en kans op mist. Het is zo'n 4 graden. In de loop van de ochtend bewolkt, maar wel droog. In het westen enkele opklaringen en het wordt 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Amber Roner. Ja, welkom. Nog steeds bij De Nacht is Zwart. Hé, hey, we hebben een vastloper. Nou, dan zet ik hem gewoon even wat lager, toch? Ik weet niet wat hier allemaal misgaat vanavond. De hele studio valt ongeveer uit elkaar. Er gebeurt een heleboel. Ja, hoor je dat? Er zit een hele gekke glitch in. Maar we blijven gewoon overeind staan, hoor, Amber. Ja. De studio die gaat ons er niet onder krijgen. Nee, maar we hebben wel een dit is niet heel lekker luisteren. Oh, ik hoor niks. Jij hoort helemaal niks, oké. Nee, ik hoor geen glitch, bedoel ik. Nee, als het goed is zijn we er nu weer. Ja, hele goede nacht. Nou, dit is echt heel gek. Inmiddels, we zijn er gewoon. We gaan gewoon door. We're still going strong. Net als al die powervrouwen waarvan we vannacht heel veel muziek draaien. En we hebben ook een gast. Zoals iedere week hoor je in het 2e uur bij De Nacht is Zwart. Ja, een gast die vertelt over zijn leven, over zijn verhaal. Of over haar verhaal, of over diens verhaal. En de boeken van Erik Jan Harmens gaan over de grote A's in zijn leven. Alcoholisme en autisme. En in zijn laatste roman Rigolettohof gaat het over Alfa aan de Rijn. Ook een belangrijke A. Hij maakt podcasts, draagt voor, geeft soms schrijfles en zet elke dag een nieuw persoonlijk stuk online. Milouska vertelde het net al. En vannacht is hij bij ons. Welkom Erik, hier bij De Nacht is Zwart. Doe ik het? Ja, ik ja doe jij het. Doet ja. het. Ja, je bent er. Je bent er. Ja. Ja. Hey, Erik, voordat we met jou gaan hebben over... Erik Jan. Ja, Erik-Jan. Yeah. Ja, ik begin nu al matties te worden. Sorry, Erik-Jan. Snap ik ook. Ja. Voordat we het gaan hebben met jou over jou, over wat je allemaal doet en over je poëzie en over je podcast. We hebben altijd voor iedere gast iedere week een aantal vragen over de nacht. Oh. Dus als jij vult aan, de nacht is? De nacht was veilig en rustig en... inspiratievol. En de nacht is toch een beetje onvoorspelbaar, ondoorzichtig. Dat is ook wel logisch, want het is natuurlijk de nacht. Dus dan... Maar ik heb het er minder op dan vroeger. En waar zit dat dan in? Ja, dat is een lang verhaal. Wil je daar nu al zitten? Of nee, wil je een beetje dan... zo? Nee, daar gaan we dan zo op terugkomen. Ja, okay, dus houden we even vast. Ja, dat is de tease. Hey, en Milouska en ik hebben net met elkaar besproken waar wij onder andere wakker van liggen. Het kan ook iets positiefs zijn, maar waar lig jij wakker van? Nou, ik heb een brein dat niet zomaar uitgaat als ik ga liggen. Of als ik ga slapen, probeer te slapen. Dus de tollen dus allemaal dingen rond. Heel vaak liedjes bijvoorbeeld. En dan helaas niet vaak de mooie liedjes. Dus heel vaak met de vlam in de pijp of zo. Zo'n soort liedje, weet je. En dan zit ik gewoon met de vlam in. Dus ik dat gewoon zo. En dat gaat elke keer, begint dat liedje opnieuw dan. En dan word ik helemaal gek. Een oorworm. Ja, oorworms. Ja. Oorwormen. Oorworms. Yes. Oorwormen. Maar er zijn trucjes voor, hè, om daarvan af te die komen. Heb ik allemaal geprobeerd. Ja. Ja. Allemaal. Maar, nou, wat heb je allemaal gedaan dan? Nou, iemand zei me, je moet bijvoorbeeld het eindstukje van het liedje luisteren. Want dan houdt het op in je hoofd ook. Dus dan ging ik met de vlam in de pijp naar het einde van dat liedje toe. Het hielp toch niet echt. Maar het is toch ook wel bijzonder dat het dan juist die liedjes zijn waar je niet zo op zit te wachten. Precies, heel vaak ook reclame jingles. Ja. Wasmachines leven langer met kalgon. Weet je, dat zit dan in mijn hoofd. Irritant. Ja. Ja, dat is heel irritant. Ja. Nou, bedankt dat je ons hier ook dit hebt gegeven. Ja, en iedereen die in bed ligt als je thuis luistert en je denkt... Oh, allemaal nou, de Sjaak. Nou, we gaan hier nog iets aan doen. We gaan ook dit uur nog muziek draaien. Ja. Dus er komen nieuwe liedjes zijn welkom van luisteraars. Ook dat, ja. En dat kunnen ze laten weten via de gratis Radio 1-app. En daarin kunnen ze ook vragen stellen aan Erik-Jan Harmens. Nog één vraag die we ook aan iedereen stellen is... Welke halte van jouw leven... Zou je nog een keer willen uitstappen? Of juist willen... Ja, niet willen uitstappen. Welke halte zou je liever overslaan? Oh ja. Nou, ik zat wel te denken aan toen ik 19 was... en met vrienden in een oude Datsun. Die hadden we gekocht voor 1500 gulden. En daar reden we dan mee naar Italië. En ik woonde toen in Alphen aan de Rijn. En dan rij je dus in zo'n oude bak. Kan je opeens met twee vrienden daarheen rijden. En dat gevoel, dat vrijheidsgevoel. En dat heb ik eigenlijk nooit meer echt zo gevoeld. Dat je gewoon weg kan. En gewoon duizenden kilometers kan rijden. En dan gewoon ergens anders bent. Ja, dat vond ik echt fantastisch. En hoe oud was je toen? 19. Wow. Ja. Dat was het eerste gevoel van echte vrijheid. Ik weet het, want ik was jarig. Ik werd 19 die nacht. En toen ging ik na die vakantie op kamers gaan in Amsterdam. Dus het was ook zeg maar, de vooravond van de echte andere vrijheid. Zeg maar, dat je gewoon op jezelf gaat wonen. Ja. Wat een prachtig avontuur klinkt dat. Ja. Maar ik weet ook, ik heb je ook wel eens gehoord in interviews... dat je zei van ja, maar dat rock and roll leven van gewoon instappen... En we gaan. Yeah. En gewoon maar doen. Dat mis je toch niet? Dat zou je toch niet. Nou, heel veel niet. Nee, maar dat element wel. Het element dat ik gewoon op straat liep bij de Melkweg in Amsterdam. En dat een vriend langsreed en zei: ga je mee naar Brussel? Gewoon dat gegeven. En dat je dan op dat moment in een split second kunt beslissen ja of nee. En je kan ook nee zeggen, maar je kan ook ja zeggen. Ja. En meestal gewoon... zei je ja, hè? Ja. Ik zei eigenlijk altijd ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En, nu zeg ik, er... het komt niet zo uit. Ja. Ja, nu denk ik vaak niet eens over na. Dan zeg ik maar van nee, nou, beter niet. Om er niet eens over na te hoeven denken. En waarom doe je dat dan? Waarom wil je er niet over nadenken? Ja, soms ik ben ook gewoon saai geworden. Okay. Toch? Gewoon dat ik denk van, joh, ik zit ook wel lekker op die bank. Ja, maar ik denk ook, ik heb allemaal afspraken. Ik heb een hond. Ik kan niet zomaar naar Brussel, weet je. Ja, kinderen. Ja, precies. Dingen. Het leven. Ja. Maar wat is er dan nog over van dat romantische beeld... van een dichter en die een rock'n'roll leven heeft... en nachten doorhaalt? Wat is er daar nog van over in jouw leven? Niks. Nee, ik doe heel veel. Ik ben heel veel aan het hardlopen. Je bent toch dichter? Ja, ik ben wel dichter. Ik heb wel het idee dat ik betere gedichten schrijf. Dus dat is in die zin, die romantiek van steeds beter willen schrijven, steeds mooiere gedichten willen maken. Die basis is er wel echt. Maar alles eromheen is zeker omdat er ook geen optreden zijn. Ik trad heel veel op, maar dat is natuurlijk ook al een paar jaar niet meer. Dus er is heel veel weg. Maar dat betekent niet dat ik heel depressief ben op dit moment of zo. Nee. En ook niet dat je stil zit. Want... Nee, maar rock'n'roll is het niet, denk ik. Nee. Maar je doet hartstikke veel. En dat zeg ik met bewondering en ook wel met een beetje zorg in mijn stem. Want ik vraag me af, hoe doe je dat zoveel? Ja, door eerst het ene te doen en dan het andere. Dat is echt de enige manier. Ik denk in blokjes. Dus ik heb altijd blokjes, ook in een dag, maar ook in een week. En dan denk ik, oké, dit is echt heel veel, denk ik dan aan het begin van de week vaak. Of meestal pas op dinsdag. Dan denk ik, dit is gewoon niet te doen deze week, weet je. Dan ben ik één dag onderweg en denk, dit wordt niks. En elke keer op vrijdag of zaterdag, of als de week eindigt, denk ik, ja, het is toch weer gelukt. Ja. En wat, want even opzommen wat je allemaal doet dan. Wat vul je in als je in het vliegtuig zit en je moet beroep opschrijven? Schrijver. Schrijver, alleen schrijver. Ja, want ja, anders moet je allemaal al die dingen gaan opmaken. Maar je schrijver, dichter, podcastmaker. Docent. Ja, docent. Dus, ja. Dus ik houd het op schrijver. Dat is eigenlijk wat alles met elkaar verenigt. Taal is eigenlijk waar het altijd om gaat. Dat is toch wel je kern. Taal is wel mijn ding. Ja. Ja, dat is een andere. Die heeft Paulien Cornelissen al gecoind. Erik Jan. Maar je bent ook hardloper. Amateur dan. Amateur hardloper. Dan wel, maar ja. Toch om de dag loop je 10 kilometer? Ja, ja, soms langer, soms korter. Maar ja. Nou, ik ga dit jaar de marathon lopen, is de bedoeling. Ja? Ja. Ben je al aan het trainen? Nou ja, ik kom tot 21, dus dan denk ik, ben je halverwege. Ja, maar dat laatste stuk moet ook nog dan. Ja, maar ik heb dus een oud Olympisch kampioen. Of niet, hij is niet eens kampioen, maar een deelnemer aan de Olympische Spelen. Alleen oud. Maar die zei, ja, als je 21 kan. Hij zei, die laatste 10, 12, die tellen niet. Want als je op 30 bent, dan red je die rest ook nog wel, snap je? Dus je hoeft eigenlijk maar 9 extra. Nou ja, dat kan, 9 is niet zoveel. Nou, je loopt dus hard. Je hebt al heel veel dichtbundels geschreven, romans, zelfs een kinderboek. Je maakt krantenreportages, draagt voor sinds kort weer, maar dat deed je al eerder, tijdens eenzame uitvaarten, ja. Waar je dan een speciaal gedicht voor schrijft. Waarom doe je zoveel? Oh, dat is een goede vraag. Ja, want ik ben daarnaast ook nog wel broodschrijver trouwens. Ik schrijf ook nog wel af en toe zo voor bedrijven een speech of zo. Omdat dat gewoon, voor het geld, ja, zodat je ook nog de huur kan betalen. Precies, dat is ook best fijn. En ja, ik denk dat ik gewoon, zolang het met taal te maken heeft en met verbeelding, ja, dan ben ik wel je man, zeg maar. Dan ben ik aan boord. En nee zeggen kan eigenlijk altijd. Je kan altijd nee zeggen, maar dat zeg ik eigenlijk heel weinig. En net zo'n eenzame uitvaart, dus dan zo'n uitvaart voor iemand zonder nabestaanden, dat vind ik dan zo'n belangrijk iets. Dat je daar dan, want daar schrijf ik dan een gedicht bij en dat lees ik dan voor bij de kist. En dan wordt iemand toch niet alleen weggedragen. Want ik ben erbij als dichter, maar de taal is er ook bij. Ik heb er een gedicht bij geschreven. Ja, dat vind ik zo te gek. En daar heb ik dan helemaal geen tijd voor. Maar ja, wat is dat ook, geen tijd voor hebben, weet je wel? Ik bedoel, ik zit nu ook om 4 uur 's nachts bij jullie te kletsen hier. Dus daar heb ik op zich ook niet echt tijd voor. Nee, maar anders had je geslapen, dus dan kan je net zo goed hier zitten. Ja, dat is waar. Nee, maar slapen is in die zin ook een beetje een keuze. Van, ik kies er dan voor om dus niet of gebroken te slapen nu. En weet je, ik kies er dus ook voor om zo'n gedicht voor zo'n eenzame uitvaart te schrijven. En dan moet ik anderen, ja, dan slaap. Het gaat meestal ten koste van slaap en series kijken en dat soort dingen heb je ook geen tijd voor. Maar dat is ook niet zo erg. Nee. Heeft het ook iets te maken met het moeten? Dat je zoveel moet doen om bijvoorbeeld overeind te blijven of nuchter te blijven? Hè? Dat je niet terugvalt in alcoholisme? Ja, want dat, dat nuchter, ik weet niet of nuchter blijven echt de reden is, maar wel dat ik altijd wel heel erg bang ben om, dus een soort universele angst van dat ik niet kapot wil gaan of zo. Hoe bedoel je? Ja, een soort van dat ik bang ben dat ik uit mijn huis gezet word. Of gewoon bang ben dat ik blut raak, zeg maar. En op zich gebeurt dat tot nu toe niet. En ik ben nu 51, dus zij zeggen dan gaat het best goed of zo. Of het zou heel raar zijn als het opeens nu allemaal misgaat of zo. Net als met die marathon, dat laatste stukje lukt dan ook nog wel. Dat laatste stukje lukt dan ook nog wel, ja. Nee, maar dat zit er toch een beetje onder, dat ik toch ook wel denk. Dus dat is de minder positieve driver, zeg maar. Dat ik denk, ja, als ik dit niet aanneem, ga ik misschien wel stuk. En dat wil ik niet. Dus dan neem ik het maar aan. Dus dat zit er ook wel onder. Heb je wel, dus die zorg van jou is ook wel enigszins op zijn plaats. En is het ook een vervanging? Dat je de ene verslaving vervangt met de andere? Ja, hardlopen in ieder geval, denk ik deels een beetje. Maar dat is omdat je soms van die stofjes aanmaakt in je hoofd of in je lijf. En dat heeft wel enigszins een soort verslavende werking. Tijdens het rennen? Ja, maar dat, ja, is ook dat wel zeggen een mensen. Ja, nou, ik heb ook wel eens gerend. Bij mij werken die stofjes niet, hoor. Ja, maar het is niet meteen als je gaat rennen. Dat moet je even doorrennen, Milouska. We lachen ook allemaal net iets te hard, zeg ik dan. Maar, nee, maar dat hardlopen heeft vooral voor mij de functie dat mijn hoofd leeg raakt. Zeg maar. Het is gewoon heel erg vol. En als ik hardloop, dan raakt het wat leger. En dan denk ik echt alleen maar voetje, voetje, voetje, voetje. En dat gevoel van voetje, voetje, voetje is voor mij gewoon weldadig. Dat vind ik echt fantastisch. Dat heb je nu ook, niet nu, maar sinds een aantal jaren, sinds je gestopt bent met drinken, heb je dat autobiografische ook in je werk steeds meer terug laten komen. Ja. Hallo Muur, je eerste roman ging over... Was toch je eerste roman? Ja, eigenlijk de derde. Oh, maar dat was je grote doorbraak dan? Ja, precies. Wat iedereen kent. Hallo Muur over alcoholisme. Toen volgde Door het Licht. Ja. En nu... Nou ja, er kwamen ook wel wat boeken tussen. Ja. Maar in die reeks, ware grote reeks noem je het... Ja. Kwam toen Rigoletto Hof. Ja. Waarom ben je die autobiografische kant ingegaan? Toen ik stopte met drinken was die rock en roll weg. Maar niet alleen dat. Eigenlijk was alles opeens weg. Dus mijn huwelijk was toen opeens weg ook. Dat stopte toen door. Dat is ook weer een lang verhaal, maar dat had ook wel daarmee te maken. En ik zat op een gegeven moment in een sta-caravan. Daar vond ik mezelf een soort van terug. Van oké, nu zit ik in een sta-caravan. En... Door die scheiding? Ja. Yeah. Toen ben ik eigenlijk opnieuw gaan schrijven. Opnieuw gaan leren schrijven ook. En eerst met gedichten. En dus mijn eerste nuchtere gedichten eigenlijk, die ik dus schreef in die sta-caravan. En daarna, toen ik eindelijk na 10 maanden weer een huis had, toen zat ik in dat huis en dat was nog helemaal kaal. Dus er waren nog geen meubels, er lag nog niks op de grond. Ik had alleen een bureau. En wit geverfde muren. En ik keek ook letterlijk naar die wit geverfde muren en schreef toen ook zo op mijn velletje Hallo Muur, als een soort van, nou ja, dat is dan maar de titel of zo. Zo ben ik echt begonnen met het schrijven. En ja, ik kon niet anders meer, omdat ik persoonlijk zeg maar redelijk diep was gegaan. En dat is eigenlijk een eufemisme, zeg maar. Want je had ook een burn-out. Ja, van alles. Ja. Meegemaakt. Ja, ja. Ben je daar trouwens nog veel mee bezig dat je ervoor op moet passen dat je niet opnieuw een burn-out hebt? Is dat iets wat je bezighoudt? Wel, burn-out is voor mij in ieder geval ook wel heel, heel erg een spiritueel ding. Dat je gewoon ook spiritueel uitdooft en geen perspectief meer ziet. En daar ben ik niet meer zo bang voor op dit moment. Maar wel dat ik overwerkt raak. En dat merk ik eigenlijk gewoon dat ik heel erg... Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat je heel erg kort gaat ademen. Zo, heel erg schokkend ademen. En een beetje licht in je hoofd wordt. En ja, dan als dat gebeurt, dan laat ik ook echt alles vallen. En dan denk ik ook weg met die to-do-lijstjes. Ik doe gewoon even niks meer tot ik in ieder geval weer normaal adem. Zeg maar. En wat helpt jou op zo'n moment om weer... Want je laat alles vallen, maar zijn er ook dingen die je doet om dan te ontspannen? Eigenlijk wandelen. Het is gewoon frisse lucht, weet je wel. Gewoon zuurstof happen eigenlijk. Dat is echt toch het allerbelangrijkste. En wat ik soms ook doe, dat is echt een experiment... wat iedereen thuis zou kunnen doen, is heel even niks doen. Dat is ongelooflijk wat er dan gebeurt, weet je wel. Dus ik zat net ook om de hoek hier te wachten tot we zouden beginnen. En ik dacht, ik kan niet op mijn telefoon gaan scrollen. Maar toen dacht ik, ga even 5 minuten niks doen. Dus dat is echt ongekend eigenlijk. Ja. Zit je gewoon 5 minuten voor je uit te kijken. Als je dat op een station doet, denken mensen dat je iets raars in de zin hebt of zo. Weet je wel? Wat doet die man? Verdacht, hij doet niks. Hij scrolt niet op zijn telefoon, er moet iets mis zijn. Ik ging gisteren met de auto door de Wasstraat. Ah, leuk. En vind ik heel leuk. Ja, vind ik heel leuk. Ik ga altijd alleen naar de Wasstraat waar je mag blijven zitten. Ja, die van mij moet ik eruit. Heerlijk, oh dat geluid. Ja. Maar toen hadden ze een nieuw bordje opgehangen. En op dat bordje staat... laat je telefoon even lekker liggen. Neem deze tijd voor jezelf. Wat een goed bordje. Ja. Jeetje. En toen ging ik dat ook echt doen. Gewoon kijken naar al die flash, ja. Die dingen die over je autoraam heen die flappen, gaan. Ja, heel goed. Ja. Heerlijk. Oh, die doe je ook goed na, ja. Flash. Ja. Maar we waren, Erik-Jan, we waren in dat kale huis met die witte muren. Ja. En toen had je niks meer. Ik had echt niks meer, nee. Ik had echt op dat moment... Ik heb twee fantastische kinderen, maar die zag ik toen ook echt minder eventjes. Dus ik had... En mijn vrienden zag ik eigenlijk op dat moment niet. Ik had dus ook geen roes. En toen dacht ik echt, ja, ik kan nu of... ik dacht van, als ik nu ga schrijven, wat ik wel heel graag wilde, dan moet het hierover gaan. Dan moet het één op één eigenlijk de realiteit uitbeelden. En toen dacht ik ook van, ik ga daarop inzoomen. Ik ga dit vastleggen ook. Het vastleggen van dat je gewoon eigenlijk niks hebt. En toch niet het idee hebt dat ik verloren was op dat moment. Dus ik had wel het idee dat ik er was. Weet je wel? Alleen bezitloos. En dat heb ik geprobeerd op te schrijven. Dus die boeken over alcohol, het bevechten van een alcoholverslaving, zijn aan de ene kant een soort van donker. Van, het gaat over hoe iemand zichzelf bijna te gronde richt ook eigenlijk. Dat is best heel ver gegaan. Maar ook over hoe je dat kunt veranderen. En dat is niet geen zelfhulpboek of zo. Maar veel meer een soort existentialistisch boek eigenlijk. Het klinkt een beetje ingewikkeld. Maar echt zo van, wie ben ik dan nog als mens? Weet je, als ik dat allemaal, als je eigenlijk niks hebt. Als je bezitloos bent. Nee. En het gekke is, want dan ben je eigenlijk op de bodem. Zo noem je dat dan. Dan ben je echt rock op de bodem. Bottom. Rock bottom. Dat is niet alleen maar vervelend. Dat heeft ook iets heel overzichtelijks. Want je kan niet dieper. Je kan niet dieper, je bent op de bodem. Dus the only way is up. Dat liedje zit straks ook in je hoofd natuurlijk. Maar weet je, dat gevoel... Vind ik niet vervelend hoor. Nee, jazz. Die gaat wel. Maar dat heeft iets heel sereens bijna. Dat je dus alleen nog maar omhoog kan, omdat je op die bodem bent. En dat echt voelen... En daar ook dus af en toe echt bij stilstaan. Dat je dat dus niet maar afleiding zoekt. Maar dat je af en toe dat ook realiseert. Dat heb ik ook in die staakerven gedaan. Dat ik echt dacht, ik zit nu in een staakerven. Weet je? Erik-Jan Harmens zit in een staakerven. In Den Ilp. Dat is een gedicht op zich, Erik-Jan. Ja, dat is een gedicht op zich, ja. Maar dat heeft me wel echt geholpen om het echt te registreren. Echt heel bewust... me ervan te zijn. Ja. En was je toen ook al meteen ervan bewust dat het begin was van een serie, van een reeks? Nou, het leek me zo mooi om gewoon de rest van je leven ergens aan te werken. Echt een levenswerk te hebben. En ik bedoel, in dit geval, want Rigolette, of het derde deel in die reeks is net een paar maanden uit. Ik ga nu echt wel 2 jaar zeker pauze nemen. Om gewoon hier even... Van de reeks. Van de reeks, ja. Want het is te zwaar voor mij om daar non-stop aan te werken, zeg maar. Dus ik ga gewoon over een paar jaar er weer aan werken. Maar het lijkt me ook bijvoorbeeld heel fijn als ik gewoon over heel lang een keertje bijna dood ga. Dat duurt nog echt eindeloos lang. Maar om dan ook als laatste deeltje dat te beschrijven. Dat lijkt me zoiets fijns, dat je gewoon nog een soort heel mooi... mag misschien heel dun zijn, maar een soort van beschrijving van hoe je die laatste maanden dan nog ergens aan een meer of zo, weet je wel. Dus zo heb ik het een beetje voorgesteld. Dat lijkt me heel mooi om ook in literatuur te eindigen, zeg maar. In zo'n boek. En dan net voor je dood gaat, komt het dan in een gebonden editie uit of zo. Dat lijkt me heel overzichtelijk. Wel lastig timen. Ja, het is wel echt lastig timen, ja, dat klopt. Ja, Erik-Jan, je hebt voor ons ook muziek meegenomen. Want dat hebben we je gevraagd. Ja, je hebt gekozen voor Night Terror. Moeten we er eerst even naar luisteren? Ja, doe maar. Zullen we eerst luisteren? Ja, dan gaan we je daarna vragen. Ja. Waar jij misschien wel ook... waarom de nacht niet meer zo prettig is. Ja. I woke up and he was screaming. I'd left him dreaming. I'll roll over and shake him tightly and whisper, if they want you, are they gone? luistert naar De Nacht is Zwart. Ik ben Amber Roner en naast mij zit Milouska Meulens. En tegenover ons zit schrijver, dichter en podcastmaker Erik-Jan Harmens. Heb je een vraag aan Erik-Jan, laat het ons weten via de Radio 1-app. Kan met een voiceberichtje of een tekstberichtje. Of bel naar de studio 0800-1121. Ik kijk even of er iets binnen is gekomen. Ja, maar Erik-Jan, nee, ik wil eerst nog even terug naar waar we het uur mee begonnen. Want je zei, dat is een heel lang verhaal, maar je koos voor Night Terror. Je zei, vroeger was de nacht rustig en mooi en sereen. En betrouwbaar. En tegenwoordig is dat anders. Ja, ik vind het heel jammer hoor, dat ik dat vind. Maar ik ben, ik heb een verslavingsverleden. Ik heb inmiddels sinds, nu ga ik allemaal dingen opnoemen, dus zo in een soort wrap-up. Mm-hmm. Maar sinds 2 jaar een autisme-diagnose en ook wel een bovenmatige angstbeleving. Zo, dat was de wrap-up. Mm-hmm. En die angstbeleving komt in de nacht bij mij, manifesteert zich komt die heel erg naar boven. En voorheen niet, omdat ik toen alcohol had. Dus ik heb altijd een beetje moeite met dit soort wrap-ups, want het zijn hele grote onderwerpen en ik noem ze zo even zo flits, maar daar ontkom je dan niet aan. En vroeger dronk ik mezelf gewoon een stuk in de kraag en dan ging ik zo op bed liggen zo en dan een beetje in foetushouding, zo'n pompje dom en dan sliep ik in, maar dat heb ik dus niet meer. En ik ervaar de nacht dus ook als een beetje onveilig. Ik ga altijd ook weer verkleinwoorden gebruiken. Een beetje onveilig of zo, weet je. Maar dat komt gewoon omdat ik me ervoor schaam. Ik zou het liefst gewoon zeggen van nee, maar de nacht is een beetje waar Milouska in het begin over had, het rock and roll bestaan en zo. Ja, ik ben blij als het ochtend wordt. Voor mij is de ochtend iets heel positiefs. Ik sta altijd heel vroeg op, 6:30, 7. Ben ik echt wel wakker. En dan ga ik met de hond lopen. En dan heb ik het idee van oké, we beginnen met een nieuwe dag. Maar zo 's nachts, ik weet het niet, het is soms hoor ik mensen lopen buiten en denk ik, komen ze voor mij? Hele rare gedachten natuurlijk. Komen ze voor mij? Überhaupt dat de mensen komen. Maar dat bekruipt me dan. Soms hoor ik, ik had een keer dat ik een heel raar, soort pompend geluid hoorde 's nachts. Heb ik de hele nacht rondgerend en door mijn huis, helemaal in paniek. En toen bleek er bleek een overstroming te zijn in de parkeergarage onder mij. En dat was het geluid van een pomp, zeg maar. Maar daar ben ik dus de hele nacht mee bezig geweest. Maar je zegt dat je die diagnose hebt voor autisme, maar pas 2 jaar. Yeah. Heeft dat ook een ander inzicht gegeven in hoe je dan nu de nacht beleeft? Ja, zoals dit wat ik net noemde. Ja. Dan denk ik, ja, dit is zo buitensporig en zo heftig ook wat ik dan allemaal voel in zo'n nacht. En ik vind het wel heel fijn dat er in ieder geval een naam voor is voor zoiets. Snap je? Ja. Dat het gewoon het label, wat ook vaak heel negatief is. Hè? Autist is ook niet echt een goede pick-up line, zeg maar. Dat is gewoon een beetje een raar woord, autist. Autist klinkt een beetje als orthodontist of zo. Weet je wel? Maar, ja, alsof dat er ook meteen alles is wat je bent. Ja, precies. Ja, zo van, dat is zoals ik ook alcoholist of ex-alcoholist, alsof dat je definieert natuurlijk. Maar goed, het is wel iets waar ik ook iets aan kan ophangen. Het heeft voor mij ook een dienstbare functie of zo. Dat ik denk, ik ben in ieder geval niet gek. Ik heb alleen een ander soort brein. Het werkt gewoon een beetje anders. En zeker bij dat soort dingen. En in de nacht steekt dat vaak de kop op. Ja. En als ik slaap, dan is het op zich nog wel te doen. Maar ik heb, ja, zoals in dit liedje wat je net hoorde, ging het ook over een man. Ik weet helemaal niet of het een man is. Voor mij is het een man, omdat ik mezelf zie bezongen worden door die vrouw. En zij zegt eigenlijk van, als ze jou willen hebben, dan moeten ze eerst langs mij. Mm. En dat beeld vind ik gewoon ongelooflijk fijn. Ja. Dat er iemand is die over je waakt, die je beschermt. En die, als ze mij willen pakken, dat ze eerst langs die ander moeten. Dat gevoel gaat dat liedje over en dat is, Dat vind ik zo mooi eraan. En wie is dat dan voor jou? Mijn geliefde, heel erg. Maar die is er niet altijd, maar als ze er is, is dat heel fijn. En mijn hond, die heel erg, die heb ik geadopteerd. En mijn hond is best wel een bitch, met alle respect. Maar ze is vrij narrig. En ze kan ook wel vrij, agressief probeer ik te vermijden. Maar het is wel, ze is feisty, dat is het woord, ja. Een feisty hond heb ik, ook met een verleden, zeg maar. Pittig. Pittig ding. Nina, toch? Nina, ja. Maar ze is ook de allerliefste, trouwste hond die er maar bestaat. Ze heeft gewoon heel veel meegemaakt en ook heel veel trauma heeft. Maar dat is een ongelofelijke schat. En dat vind ik ook heel fijn als zij er is. Dus dat zijn een beetje mijn twee guardian angels. Ja. En hoe vertaalt zich dat met hen naar je nachtrust? Want het klinkt heel onrustig, jouw nachten. Ja. Ik heb toevallig dus deze weken best een goede reeks, wat heel fijn is. Dus dan slaap ik eigenlijk wonderlijk goed, zeg maar. Dus dat is echt te gek, maar dat houdt altijd, tot nu toe houdt dat ook altijd weer op. Dus ik ga er maar vanuit dat dat op een gegeven moment ophoudt. En dan heb ik weer reeksen dat ik heel weinig slaap, heel veel moeite heb om in te slapen. En het is niet eens het weinige aantal uren slaap wat ik zo problematisch vind. Het is meer de beleving die ik daarbij heb en die ik heel confronterend vind. En wat ik gelukkig ook soms kan delen met anderen die ook dergelijke dingen hebben. En misschien ook wel mensen die nu luisteren en die misschien ook wel bang zijn nu. Ik kan ze niet zien, maar toch voel ik daar een soort lijntjes mee al. Omdat je een soort club bent van mensen met grote angsten. Die niettemin doorleven. En die niettemin ook nog dingen ondernemen, weet je wel? Dus het betekent niet dat je alleen maar onder de dekens hoeft te schuilen. Je komt echt tevoorschijn, maar met angsten. Ja, en ja, ik weet het niet. Dus op die vraag, ik vond die vraag dus heel goed van jullie. Maar dit is wel mijn meest eerlijke antwoord erop. En je zegt van, nou, het zit hem niet in hoeveel uur slaap of dat het weinig uren zijn. Met hoeveel kan jij toe? Als het meer dan 5,5 is, ben ik wel blij. Als het minder dan 5,5 is, kijk, als het echt zo'n 2-3 is, dan vind ik het best even pittig. En als ik soms slaap ik gewoon niet, dan vind ik het echt niet te harde. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja. Wanneer was het voor het laatst dat je zei een paar weken, heb je het nu al goed? Wanneer, ja, het gaat echt wel wanneer was je voor het laatst slapeloos? Ik denk tot half december. Ja, en vanaf half december gaat het eigenlijk goed. Wat heb je gedaan? Nou, daarvoor had ik eigenlijk allemaal middeltjes ook gebruikt. In een soort poging. Want dat duurde eigenlijk heel lang, die periode van slapeloosheid. En toen ben ik echt naar de dokter gegaan. En toen kreeg ik op een gegeven moment... Eerst kreeg ik thema's een PAM, zo'n rustgevend middel. En dat vond ik echt helemaal te gek. Maar dan weet ik ook van, ja, dat kan niet duren, want dat vind ik zo te gek, weet je. Ik neem er gelukkig wel elke keer heel braaf gewoon één. Okay, ja. Dus het is niet dat ik te veel neem, maar ik wil dat gewoon de rest van mijn leven dan eigenlijk slikken. Maar dat kan niet. En toen gaven ze me op een gegeven moment, zeiden ze, ja, maar je hebt echt wel zware slaapproblemen. Dus hier is een antidepressivum. Vond ik een heel apart, want ik voelde me niet depressief op zich. Waarom werkte die themasepam dan niet meer? Ja, die werkt op zich wel, maar die mag je niet blijven slikken. Oh, ja. Ja, en toen ging ik wel op een of andere hele vage website, kon ik het dan illegaal kopen. En ik, ja, dat is ook niet helemaal wat Erik Jan doet. Dus dat wilde ik dan niet. Dus ik volgde maar gewoon braaf het doktersadvies. En toen kreeg ik dus een antidepressivum. Ik vergeet steeds de naam, maar dat is misschien ook niet erg. Misschien ligt het ook wel aan het antidepressivum. Ja, maar ze hebben ook altijd van die rare namen. Dat sloeg nergens op. Ik probeer het eindigt op Ine. Het eindigt altijd op Ine. Iets met Pine zelfs. Ja, meningipine of iets. Anyway, daar nam ik er één van dat antidepressivum. En het goede nieuws is dat ik sliep. Als een rots. Zo echt, als een rots? Nee, dat kan je niet zeggen. Als een rots. Als een blok. Als een blok, ja, dank je. Ik sliep echt als een blok. Het slechte nieuws is dat ik daarna een soort gigakater had. Die ik natuurlijk vanzelfsprekend niet heel prettig vond. En ook het idee had dat ik in tweeën gedeeld was. Dus in mijn brein ging dat eigenlijk helemaal mis. Ik had echt het gevoel, stel dat ik nu met jou praat, dat ik tegelijk, terwijl ik met jou praat, ook nog van buitenaf onszelf zag praten, zo zeg maar. Dus ik was deelnemer aan iets en toeschouwer. Nou, dat was echt... Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen, maar ik vond het echt afschuwelijk. Dus dat heb ik, die hele hussepine gedoe, heb ik toen weggeworpen. En toen kwam uiteindelijk melatonine, wat een vrij veel onschuldiger middel is. Dat eigenlijk is een natuurlijk slaaphormoon, ja, toch? Een natuurlijk slaaphormoon, ja. En ik heb wel dan de grootste dosis genomen. Dat ben ik dan weer. Die wil dan wel 5 milligram in mijn mik. Rock and roll. Nee, ja. Maar dat gaat eigenlijk dus wonderbaarlijk goed. Dus op dit moment, maar ik weet niet echt of dat dan door de melatonine komt. Maar het is in ieder geval Gaat het de laatste weken goed, ja. Ja. Wat heb je nog meer gedaan voordat je die melatonine tegenkwam? Dus eigenlijk alle pammetjes die je maar kunt nemen, ja. Ja, alle pammetjes die je kunt nemen en dus dat antidepressivum. Ben je ook gaan lopen, sporten, eetjes? Lezen? Ik heb een autismecoach sinds kort. Dus dat is fijn. Dus dat is iemand die mij begeleidt en waar ik af en toe mee praat. En die zei tegen mij van, wat kan je dan doen als je je zo voelt? Weet je wel? Als je dus zo van die onrustige nacht hebt. En toen zei ik van, nou ja, wat ik bijvoorbeeld zou kunnen doen is wandelen. Want dat vind ik dus altijd heel erg fijn. En toen die hele tijd met die lockdown, dat het echt zo 's avonds vanaf 9 uur, geloof ik, was alles, mocht je niet meer de straat op, behalve met hond. Dus toen ging ik elke avond vanaf 9 uur ging ik urenlang door Amsterdam lopen. Heb je daarom ook niet naar geadopteerd? Nee, dat niet, maar dat kwam zo uit. Ja. Maar ik dacht, dat vond ik heel erg fijn. Maar nu ging ik dus midden in de nacht een keer, dacht ik, toen was het dus ook een uur of 4 of zo. En toen dacht ik, nou, dan zal ik maar doen wat mijn autismecoach heeft gezegd. Dus toen ging ik 's nachts lopen om 4 uur 's nachts. En dat, ging ik dus helemaal door Amsterdam-Noord wandelen, waar ik vlakbij woon. Ik weet niet, was het niet echt, nee. Met welk doel doe je dat dan? Want ik ga ook wel eens 's nachts de straat op, maar dat is omdat ik het zo fijn vind dat de nacht, heeft gewoon een hele andere sfeer op straat. Het is gewoon stil op straat. Ja, in Amsterdam natuurlijk, maar ik woon in een dorpje vlakbij Amsterdam-Noord woon ik, in een dorpje. Ja. En dan loop ik dus 's nachts door die polder. Ja, en die angstbeleving waar ik het net over had, dat is dan toch, ik zie dan echt overal toch soort van mensen opdoemen of gedaantes opdoemen. Of, ja, ik voelde me niet safe. Ik had wel Nina bij me en die pakte iedereen natuurlijk. Maar ik vond het toch niet heel erg, nee. Dus ik heb 1,5-2 uur gelopen. Also, toen kwam ik weer thuis en dacht, ja, dit is het ook niet. Ik heb wat niet is het doel dan? Om moe te worden of om je hoofd leeg te maken? Ja, om mijn hoofd tot rustig te krijgen. Om niet paniek eruit te krijgen. Omdat ik dus in een soort verbetenheid ben van, ik wil slapen. Nee, dan gaat het dus niet. Ik voel me heel erg alleen, omdat ik het idee heb, er is niemand anders die niet kan slapen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik ben de enige die niet kan slapen. Dat is mijn rotsvaste overtuiging. Wat natuurlijk niet zo is. Nee. Maar dat denk ik dan op dat moment. Nee, bedenk de volgende keer maar dat ik ook wakker lig. Nou ja. Echt waar. Maar je ligt er niet altijd wakker. Ik lig heel vaak wakker, maar dat is, ja, ik weet nu dat ik dat niet te lang moet doen, niet te vaak moet doen. Dus ik dwing mezelf ook om te slapen. En ik kan gelukkig ook op commando slapen. Maar ik ben meestal gewoon nog bezig. En dan is het ineens al 4 uur. Oh, dus en dan denk ik van, nou, dan kan ik maar beter. Je slaapt gewoon niet. Nee, dan denk ik van, nou, dan kan ik nu maar beter wakker blijven. Want 2 uurtjes slapen is dan veel vermoeiender. Oh, ja. Ja, ik heb dat dus ook. En ik ben ook bang om te verslapen. Ik heb op latere leeftijd ADHD diagnose gehad. Oh, ja. Ja. Dus ik ga net als Milouska gewoon door tot, ja. Nou ja, en dan denk ik, ja, die 2 uur, dan kan ik net zo goed wakker blijven, kan ik net zo goed door. En dan pleeg je eigenlijk roofbal elke keer dat je die nacht overslaat op je lichaam. Want slaap je dan de dag daarna een siesta of zo? Nee. Oh, maar dat doe ik wel, hè? Ja, dat doe jij wel. Maar ik slaap tussendoor gewoon kleine stukjes. Oh, ja. Ik kan dat heel lang volhouden. Ja. Nou, en dan 1 keer in het jaar of zo word ik gewoon hartstikke grieperig. Of weet je wel zo, dan zegt mijn lichaam echt, nou, wat jij zo straks vertelde, nu is het klaar. Ja. En dan moet ik echt weer wat beter gaan zorgen. Het wordt beter, hoor, naarmate ik ouder. En ik krijg ook net als jij waarschijnlijk steeds meer inzicht in van, nou, wat werkt, wat niet. Ja. Maar weet even dat je niet alleen wakker ligt 's nachts. Dus misschien moeten we een appgroep aanmaken of iets. Ja, dat we, want ik vind het wel heel fijn dat jullie dat zeggen. Van, je bent dus niet de enige. Alleen, ik zou het ook nog willen voelen of zo. Of bijna een soort bewijs willen. Weet je wel? Want je ziet alleen maar donkere ramen om je heen. Tenminste, in het dorp waar ik woon is alles dan donker. Ik zou bewijs willen dat mensen dat er licht zijn. Is erger. Bel me maar, dan neem ik op. Dat is goed. Ja. Nou ja, en ik kan je vertellen, ook op Radio 1, want ik zie heel veel berichtjes ook binnenkomen van mensen die ook zeggen, ja, ik heb ook een hond, dus dan ga ik ook juist lekker een rondje lopen. Ja. Iemand die ook zegt van, ja, ik kan gelukkig wel goed slapen, maar ik snap het wel. Gerda die vroeg nog wel, maar dat heb je al een beetje verteld, van, ja, heeft Erik-Jan, wat heeft hij eigenlijk allemaal gedaan om van zijn angsten af te komen? Maar daar ben je dus nog niet helemaal, om van al je angsten af te komen. Nee, maar ik heb wel de informatie van Gerda, dan ook allerlei van die mindfulness apps gedownload. En, maar daar word ik dus, ik krijg je echt de zenuwen van als iemand zo, je ligt nu in bed. Ja. Oh, heel naar, ja. En dan moet je zo naar je ademhaling gaan luisteren. En het hele, ja, ik wil niet nu iets negatiefs over mediteren zeggen, integendeel. Maar ik ben er wel tot nu toe te onrustig voor gewoon. Dat weet je wel, zo van... dat je dus op je ademhaling... echt, het gaat altijd over ademhaling. En dan over gedachten die komen en weer mogen gaan. En zo. Ja. Ja, ik heb ook heel veel dingen geprobeerd. Erik-Jan. Mm. Bij mij werkt het... Die ademhaling werkt bij mij wel goed. Maar bij mij... wat echt de doorbraak was mantra's. Want dan ga ik... mantra's en er komen af en toe nieuwe bij. Of dan heb ik een nieuwe favoriet. En die ga ik dan gewoon heel vaak herhalen. Dan val je gewoon echt gegarandeerd in slaap. En zijn dat woordjes of zinnetjes? Zinnetjes. Ja, ja, sommige zijn een beetje gebedachtig van die spirituele zinnetjes. Maar gewoon... heb je een voorbeeld? Ja, ik had er in de eerste uitzending heb ik er eentje gedaan. Hè. Je hebt de Ho'oponopono. Sorry? Dat is een... de Ho'oponopono is een Hawaïaanse mantra. Okay. En die is super simpel en super kort. Het spijt me. Vergeef me. Ik hou van je en dank je wel. Of dank je wel en ik hou van je. En dat gewoon achter elkaar door zeggen. Niet heel hardop, maar wel gefluisterd doe ik dat dan. Ja. En op een gegeven moment verveel je jezelf gewoon in slaap. Wauw, okay. Maar er is dan ook geen ruimte voor liedjes. Nee. Oorwormen zijn dan weg. Komt geen met de vlam in de pijp doorheen. Nee. En er is ook geen ruimte aan van die angstige gedachtes. Mm-hmm. Want je bent gewoon steeds iets aan het opzeggen. Het zijn een soort strafzinnetjes, maar dan op de positieve manier. Oh ja. Dus. Ja, dat zou kunnen werken. Ja. Oké, okay. Ho'oponopono. Ja. Ho'oponopono. Ja. Er komt nog een bericht binnen. Gewoon mensen die luisteren en ook lekker in bed liggen. De een. Andy die zegt van ja, ik heb de radio aan voor mijn oorzuizen gekregen doordat ik in een band heb gespeeld. Dus ook lastig natuurlijk om te slapen. Ja. En nou, kerel, jij en ik, 2 druppels water. Geweldig hoe je jouw nacht omschrijft. Mijn diagnose autisme, borderline en PTSS. Als ik slaap 3 tot 5 uur. En mijn hond Bozo, altijd mijn redding. Weet je een aangename toekomst. Groetjes. Wat lief. Onno. Wat lief. Ja. Nou, dank jullie wel allemaal voor de berichten in de app. We kunnen ze niet allemaal voorlezen, maar we zien er wel heel veel. En het wordt gewaardeerd dat je het weet. Erik-Jan, we hebben je om nog een liedje gevraagd. En het tweede liedje dat je met ons wilde luisteren is Won't You Come On Home. Waarom die muziek? Nou, dat is van Joan Armatrading. En sowieso luistert nooit meer iemand naar Joan Armatrading. Dus ik vind het echt altijd een heel goed argument om haar heel erg te beluisteren. Ik vind haar fantastisch. Ongelooflijk goede stem. Hele goede tekstschrijver ook. En ze schrijft dit liedje over hoe ze alleen in een huis is en bang is. Eigenlijk precies wat we net beschreven. Er staat ook een soort figuur buiten die ze beschrijft. Maar het is niet helemaal duidelijk of die er ook echt staat. Maar die voelt ze wel. En eigenlijk... Ze heeft ook een prachtig zinnetje erin wat mensen gaan horen. I'm afraid to be alone and I'm alone. Weet je, dat vind ik zoiets prachtigs. Van ik ben bang om alleen te zijn en ik ben alleen. Vind ik een geweldige, prachtige regel om heel vaak op te zeggen. En je voelt ook een herkenning. Ja, heel erg. Joan, I'm a trading. Won't you come on home? Every light is on, but all the rooms are empty except one. Oh, baby, don't stay too late. You know I hate to be alone, and I'm alone. Baby, won't you come on home? There's a madman standing on the corner, and he keeps on looking at my window. Oh, babe, won't you come on home? Home. Every key is tight, and every window's bolted from inside. Oh, baby, you know I get so scared. You know I couldn't live alone. It's just been confirmed. Baby, won't you come on home? Standing. standing on the corner. Is a madman looking at my window? Oh, babe, won't you come on home? Home. Baby, won't you come on home? There's a man standing on the corner. Now a shadow moves across the window. Oh, babe, won't you come on home? Home. Every light is on, but all the rooms are empty except one. Oh, babe. Baby, don't stay too late. You know I hate to be alone, and I'm alone. Baby, won't you come on home? Baby, won't you come on? Bij mij en Amber in de studio is nog steeds Erik-Jan Harmen, schrijver, podcastmaker, woordkunstenaar. Dat liedje net. I hate to be alone. En I'm alone. Ik citeerde het verkeerd. Maar I hate to be alone and I'm alone. Ja, prachtig. Ik hoorde ook iets in van een liefdesliedje. Of een gebroken hartliedje. Won't ja, you come dat, on home? Dat zit er ook. Dat zit er zeker ook in. Ja, dat zit er zeker ook in. Ja. En nou, dat was mijn bruggetje. Ja. Ik bedenk hem net. Ik heb hem niet eens geoefend. Ik vind de liefde best ingewikkeld. Mm. En ik weet dat jij dat ook een tijd lang vond. Hoe is dat nu? Nog altijd. Ik vind de liefde heel ingewikkeld. Omdat je daarmee... omdat ik daarmee iemand heel dichtbij laat. En we hadden het net over guardian angel, dat gevoel. Maar dat vind ik ongelooflijk prettig. Dat er gewoon iemand bij je is, dat je niet alleen bent. Maar zoals ook in Joan. Ja, Jones zoals Joan ook zingt in haar liedje. Maar kijk op het moment dat iemand mij bijvoorbeeld met een wijsvinger op mijn arm aanraakt of zo, ik noem maar wat, dat vind ik een heel ding. En bij liefde... Hoe bedoel je? Nou, gewoon intimiteit, gewoon dicht nabijheid. Iemand echt zo dichtbij komt. Dat vind ik in alle opzichten, fysiek en mentaal en spiritueel, een heel ding. Dat betekent niet dat ik het onaangenaam vind, maar het heeft gewoon heel veel impact. Daar moet ik me altijd toe verhouden in een liefde. En daarom vind ik alleen zijn, zoals in die staarkerven waar we het eerder over hadden, in die zin overzichtelijker of zo. Want dan hoef je dus nergens toe te verhouden. Dan ben je gewoon alleen, eventueel met een hond. Dat je dan weer eenzaam bent. Natuurlijk, ja. Dus dat is helemaal niet dat en ik het niet wil. Je hate to be alone. Maar, ja. Maar ik vind het gewoon best... Ik bedoel, je hebt gewoon opeens... een ander die gewoon de hele tijd heel erg dichtbij is. En dat vind ik het allerfijnste wat er is. En ik heb ook de allerfijnste die er is heel dichtbij me. Dus ik ben daar heel gelukkig mee. Maar het is ook heftig en intens. Soms heb ik ook echt even momenten nodig om daar even van bij te komen. Ik heb een soort lichtstoel in mijn huis... Een chaise longue, noem je dat. En dan ga ik dan af en toe, als ik dan alleen ben... wat niet zo vaak gebeurt, maar want ik heb ook nog een zoon thuis wonen... en nog een dochter die heel vaak is. Maar als ik dan alleen ben, dan ga ik soms op die chaise longue liggen... om gewoon even te ontprikkelen, maar ook te ontladen. Zo van, dat even niet aangeraakt wordt... en even niet iemand heel dichtbij hebt... maar even gewoon weer los ben... bijna zoals in space, zeg maar dan in je eigen leven, zeg maar. Ja. Ik heb jouw dichtbundel Kom. Daar heb ik ook naar geluisterd, want hij is er ook als luisterboek. Ja, Wat ik heel fijn vind, want je maakt staat gewoon gedichten gratis op Spotify. Ik wou, ik wil niet mijn eigen glazen ingooien, maar het is wel zo. Ja. maar ik vind het heel mooi van jouw gedichten, is dat als jij ze zelf inspreekt of voordraagt, dan krijgen ze weer een extra vorm of zo. En volgens mij gaat het in Kom ook heel erg over aanraken, dichtbij laten. Heel erg, ja. Toch? Ja. En nou is er één gedicht en die vind ik wel zo opmerkelijk. Gaan we even naar luisteren. Ja, even het laatste stukje. Dus we gaan even luisteren. Dat is, je hebt hem niet helemaal? Nee, buiten adem. En dan het laatste stukje. Okay. Even luisteren. Wat horen we hier? Dat laatste hoorde er niet bij. Een soort geluidseffect. Was wel een goed idee trouwens. Maar wat we hier horen is iemand die door zijn taal heen is eigenlijk. Dus die alleen nog de H kan uitspreken. Dus dat vind ik er heel mooi aan. Want die bundel Kom gaat eigenlijk, dat gaat eigenlijk over een soort, alsof je alle taal wegslaat wat er dan nog overblijft. Het zijn maar heel weinig woorden die er überhaupt in die hele bundel staan. En uiteindelijk wordt het dus een letter. En die letter is dus de letter H. En is dus de verbeelding, nee, niet de verbeelding, het vehikel van hijgen, zeg maar. Nou, een hijgen is natuurlijk het hijgen, in dit geval het hijgen ook van seks. Waarbij je twee ademende lichamen hebt die allebei hijgen. Dat vind ik echt een fenomeen. Ik bedoel, je denkt er, als het goed is, niet heel erg bij na op het moment dat je seks hebt. Maar ik vind het iets heftigs dat je dus, kijk, bij hardlopen hijg je ook. Maar dan ben je gewoon aan het hardlopen. Maar dat je dus gaat hijgen vanwege de aanrakingen van iemand anders of zo. En dat je dat dan samen ondergaat en van jezelf. En dat je zo heel dicht bij elkaar bent met elkaars monden. En dan zo heen en weer. En ik vind dat heel iets heftigs. En in die bundel vergelijk ik dat met bergbeklimmen. Ik heb een soort analogie gemaakt met bergbeklimmen. Daar heb je dat ook. Dat je iemand op 8 kilometer hoogte, zo heb ik allemaal van die YouTube-films die zitten luisteren om te kijken hoe dat klinkt. Maar dat is dit. Ja, en ja. Ik denk ook meteen aan jouw laatste wens voor het leven. Dat je je boek schrijft en dan sterft. Ja, heel mooi dat je dat zegt. Ja, daar heb je het ook. Ja. Dat idee heb ik er ook bij. Ja, en ik heb ook wel een paar mensen van heel nabij zien overlijden. Dat kan zomaar gebeuren. En daar heb je dat ook, dat iemand ademt en dan op een gegeven moment nog één keer en dan stopt het. Dus dan heb je, en dan komt er niks. En dan opeens komt er heel laat nog een soort zucht van de dood. Ja, precies, precies die. Ja, precies die. Oh, die doe je heel goed na. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. De bloei van het leven. Maar dit heb jij al geoefend, Milushka. Nee. Ja, maar het was wel heel mooi, toch? Ja. Maar ja, dus ik weet niet. Dat is eigenlijk wel heel mooi wat je net deed. Ja, om dat even te laten. Ja. Ja. Waar werk je nu aan? Aan een nieuwe dichtbundel. En die wordt eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik net zei. Die vorige bundel Kom ging over het wegslaan van taal, waarbij je bijna niks meer overhoudt. En nu ben ik eigenlijk het tegenovergestelde aan het doen. Een soort mitrailleurvuur van taal. Een soort artillerie van taal, zo noem ik het zelf. Met heel veel invloeden. Dat is eigenlijk bij mij altijd vanuit hiphop en zo. Dus heel veel van die taal, een soort Erik Jan Harmens straattaal, zo noem ik het maar even. Maar dat vind ik te gek om te doen. Dus heel erg een taalspel. En ik werk aan een non-fictieboek over autisme. Over de diagnose. Het hele traject daarvan. Waarbij de grote vraag eigenlijk is van, hoe voel ik me eigenlijk nou hierbij? Dus ik ben nu 2 jaar officieel autist, zoals Amber dan officieel ADHD'er is. Zeg maar. Maar weet je wel, hoe voel ik me daar nou eigenlijk bij? Dat is eigenlijk een vraag waar ik op dit moment geen antwoord op heb. Ik zou het echt niet weten. Dus ik zie wel positieve kanten eraan, maar ook negatieve. En ik weet oprecht niet of ik daar nou blij mee ben. En het leek me heel erg mooi om daarover te gaan schrijven en ook mensen te gaan spreken. En dus het wordt gewoon een soort... ik ga daar zeker ook een podcastserie bij maken, waarin ik gewoon met mensen daarover ga praten, maar bijvoorbeeld ook mijn eigen dochter en zoon ga interviewen. Dat me ook echt een fantastisch iets lijkt. Dat we gewoon zoals we nu bij elkaar zitten, maar dan zit ik dan tegenover mijn dochter. Dan ga ik haar interviewen. Dat lijkt me iets fantastisch om te gaan doen. Heel mooi. Ja. Altijd weer nieuwe plannen. Ja, altijd weer nieuwe plannen. Ja, zeker. En voor vandaag, voor deze zondag? Nou, straks ben ik dan thuis en ik dacht, dan ga ik denk ik eerst heel lang wandelen met Nina. Dat lijkt me echt meteen. Je gaat niet nog even proberen een paar uurtjes te pakken? Nee, ik ga eerst die ochtend ervaren, die hele vroege ochtend. Want dan is het echt wel ochtend als ik thuis ben. En dan is het 5:30 of zo. En dan ga ik met Nina, denk ik, echt 1,5 uur wandelen. Lekker vorder. En dan ga ik lekker op mijn chaise longue liggen. En dan misschien een beetje slapen. Dat zou fijn zijn. Heerlijk. Ja, dankjewel Erik-Jan dat je hier wilde zijn voor het delen van jouw verhaal. Als jij inderdaad weer het nieuwe boek hebt, een nieuwe podcast, voel je welkom hier bij Om op Zwart. Wij zijn in elk geval wakker. Dankjewel. Op deze zaterdagnacht, zondagochtend. Leuk, ik kom graag. Ja. Dank voor jouw mooie verhaal. Rij veilig. Ja, en, zal ik doen. En ja. Voor nu alvast een hele goede zondag. Dank je wel. Ja. Dag. Dag. Ook ja, als jij thuis luistert en nog wil reageren, laat het ons ook vooral weten via de Radio 1-app. Daar hebben wij ruimte ook voor jouw verhaal. Je kunt ook bellen naar de studio 0800-1121. Milushka? Ja, ik zie nog een heel mooi bericht. Wil ik ook even voorlezen. En die schrijft: liefde is iets wat de wereld mist. Is gratis. Denk, doe. Is ook bijna een gedicht. Ja, ook bijna een gedicht inderdaad. Ja, iets wat voor mij altijd een routine was ook in die periode dat ik net op zoek was naar hoe zit dat nou precies met die ADHD en hoe blij ben ik ermee, was voor mij ook schrijven. En dat was een van mijn routines geworden. En we gaan zo meteen, zo vlak na het nieuws, over een paar minuten gaan we in gesprek ook over die routines en hoe je dag is. En we zijn benieuwd naar jouw ochtendrituelen. Dus zend die ook gewoon vooral in. Laat ons weten hoe jouw ochtend eruit ziet. Wat doe jij altijd om die dag goed te beginnen? Want we gaan samen met jou zometeen langzaam naar die ochtend. Met de nacht is zwart. Ja, en tips over wakker liggen en hoe je dat oplost, dat mag ook altijd. Ook als Erik-Jan allang weer weg is. Iemand zegt ook, ik noem het alfabet altijd op. Ook een goeie. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Volgens Groot-Brittannië wil Rusland een pro-Russische leider aan de macht helpen in Oekraïne. Ook zou de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar voormalige Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Groot-Brittannië zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar deelt naar eigen zeggen de details om Russische agressie af te schrikken. Rusland noemt de Britse verklaring onjuist. Het kabinet bekijkt of theaters en bioscopen bij de verwachte coronaversoepelingen toch langer open kunnen blijven dan 8:00 s'avonds. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8:00 s'avonds. Maar er zijn theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het OMT-advies. De Franse solo-roeier is omgekomen tijdens zijn poging om in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Het is niet duidelijk waardoor hij is overleden. De 75-jarige Fransman was op 1 januari vanuit Zuid-Portugal vertrokken voor een solo-roeitocht van 3 maanden. Nadat de man noodsignalen had uitgezonden, vond de kustwacht zijn lichaam in de kajuit. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi wil toch geen president meer worden bij de komende verkiezingen. Dat maakte hij bekend tijdens een online vergadering met partijen over een gezamenlijke kandidaat voor het presidentschap. De huidige premier Draghi heeft de beste kaarten voor de opvolging van de huidige president Mattarella. En de band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een band of een artiest die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.

Zo langzaam gaan we die ochtend in. En ik sta gewoon helemaal te swingen inmiddels. Ja, ik zie het. Ik zit lekker van je te genieten. Ja, Jill Scott, A Long Walk. Ach man, wat een prachtige muziek. En ja, we vroegen net van ja, maar als je nou dingen hebt, hoe je nou van die slapeloosheid afkomt, of hoe je sneller in slaap komt. En Jaap die belde naar de studio. En Jaap, jij hebt een goede oplossing. Nou, voor mij werkt die. Ja, ja. Goedemorgen Jaap. Vertel. Goedemorgen. Ik heb ooit de diagnose ADD gekregen. Ja. En ik kan dus mijn gedachten niet uitzetten. Vervelend is dat. Maar als ik in een negatieve spiraal beland, dan kan ik mezelf wel ertoe zetten om niet over mijn eigen problemen na te denken, maar over die van iemand anders. Oh, dat wat is voor problemen dan? Ja. Ja, dan denk ik na over het oplossen van de Palestijnse kwestie in plaats van mijn eigen onzin. En kom je daar dan uit of val je eigenlijk dan meteen in slaap? Nee, val ik juist in slaap. Oh, wat heerlijk. Ik vind dat een hele goede tip. Ja. Dank je wel, Jaap, dat je dat wilde delen. Het is een kwestie van het iets verder van je afzetten. Als je over je eigen problemen blijft nadenken, meestal schiet je niks op. Nee. Dat is de aard van ADD en ADHD, geloof ik. Dat je nooit opschiet. Nou, je blijft elke keer weer dingen erbij bedenken, toch? Het wordt een eindeloze gedragsvertrein. Je zit ook je eigen staart achterna, zeg maar. Ja. Ja. Ja. Ik ga deze ook uitproberen. Dank je wel, Jaap, dat je dat even met ons wilde delen. Maak er een hele mooie zondag van, hè? Ja, insgelijks. Fijne dag. Doei. Ambassadeurs als Giel Beelen, tv-kok Sharon de Miranda en chimpansee-onderzoeker Jane Goodall trekken jaarlijks duizenden nieuwe deelnemers voor de Veggie Challenge van ProVeg. 30 dagen plantaardig eten in Veganuary. Ja, ik moet altijd een beetje lachen om dat woord. Het is een goed woord voor January. Deze maand gaat het aantal deelnemers richting 500.000, hoorden we van Danique Snel, een van de organisatoren. Wereldwijd is dat Danique of in Nederland? Ja, hi. Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Veggie Challenge is een internationale challenge. Dus momenteel zijn we actief in 7 landen met de Veggie Challenge. En counting. Maar die 447.000 deelnemers, wat ik ergens voorbij zag komen, dat gaat dus over de hele wereld. Ja, klopt. Dus we zijn echt actief in meerdere landen. En hier in Nederland zijn we daar ooit mee begonnen. En we zijn nu aan het uitbreiden naar steeds meer landen. Dus binnenkort ook in België en echt verschillende landen in Europa. En dan hebben we het natuurlijk niet over de mensen die altijd al plantaardig eten. Want in India heb je heel veel mensen die alleen plantaardig eten. Maar dit gaat over mensen die 30 dagen proberen hun eetpatroon te veranderen, toch? Die normaal gesproken wel dierlijke producten eten. Ja, dat klopt. En je kunt dus zelf kiezen of je 30 dagen vaker vega wilt eten. Dus flexitarisch ook wel. 30 dagen fully vega of 30 dagen vegan. Waarom is dat nodig, zo'n challenge? Nou, we merken dus dat er heel veel problemen zijn. En je hebt dus echt een oplossing voor heel veel van die problemen. Zoals je gezondheid, mensenrechten, klimaatverandering. Eigenlijk alles kan worden opgelost door meer plantaardig te gaan eten. Hoe dan? Dus, nou, bijvoorbeeld een stukje vlees kost ontzettend veel water. Echt om te produceren. Meer dan 10 liter water om te produceren. En als jij één dag plantaardig eet, scheelt dat dus al zoveel drinkwater. Wat anders daaraan wordt besteed. En je zei, nee, je had het over klimaatverandering. Dat was dit over dat water, hè, wat je zei. En wat nog meer? Mm-hmm. Mensenrechten. Nou, dierenwelzijn natuurlijk. Dus er worden minder dieren geslacht om bijvoorbeeld een burger op je bord te leggen. Er worden minder bossen gekapt. Dus we zien wel echt dat heel veel problemen kunnen worden opgelost door meer plantaardig te eten. En als we eigenlijk met z'n allen al één dag minder vlees eten, dan kunnen we al zoveel impact maken samen. Nou, als je jou zo hoort, dan lijkt het net alsof je je hele leven al niet anders doet. Maar je bent nog helemaal niet zo lang geleden vegan gegaan. Je was tot voor kort nog gewoon vleeseter. Ja, kan je dan nog wel bij? Ik had echt geen idee. Kan je dan wel bij ProVeg werken? Nou, ik denk dat iedereen er iets aan kan doen om meer plantaardig in je dieet te verwerken. Dus ik ben zelf 2,5 jaar geleden geswitcht. Ik had de documentaire What the Health gekeken. En dat was ook letterlijk mijn reactie daarna. Daarin werd echt uitgelegd hoeveel impact het heeft om vlees te eten. En ik ben daarna eigenlijk instantly geswitcht, omdat ik gewoon geen idee had. En dus toen inzag wat voor ook positieve impact ik kon maken als ik dat omgooide. En jij hebt het dus gewoon cold turkey gedaan? Oh, no pun intended. Heel toepasselijk. Ja, ik ben zelf... ik heb het samen met mijn vriend gedaan toevallig. We hebben het samen gekeken en zijn ook samen geswitcht. Dus daardoor was het wel iets makkelijker, denk ik. Maar ik weet ook dat het heel makkelijk is om bijvoorbeeld te beginnen met één dag in de week. Dat proberen ook heel veel mensen om me heen. Die proberen gewoon eerst één dag aan te passen en dan steeds geleidelijker. Of eerst één maaltijd bijvoorbeeld. En dan geen vlees te eten. En dat gaat dat is ook echt een hele easy way om het te proberen. Maar Danique, groente en fruit is op sommige punten juist inmiddels duurder dan vlees. Je hebt van het hele goedkope vlees. Wat adviseren jullie mensen met een kleiner budget? Ja, het is best wel... Veel mensen denken inderdaad dat het duur is om plantaardig te eten. Maar dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Want je kunt in de supermarkt heb je zoveel betaalbare alternatieven. En je hebt ook vaak aanbiedingen. Je hebt ook veel mensen die daar... Je hebt bijvoorbeeld blogs en influencers die daar die dat allemaal delen. Wat er nu in de aanbieding is. Bijvoorbeeld Bonus Vegan is een... Is iemand die elke week laat zien welke vleesvervangers er in de aanbieding zijn. Maar je hoeft het natuurlijk niet altijd met vleesvervangers te koken. Want die zijn vaak wat duurder. Maar peulvruchten en groenten en kruiden, die kun je natuurlijk heel goed halen. Ook bijvoorbeeld bij de toko of bij de Aziatische supermarkt zijn ze heel goedkoop verkrijgbaar. En bijvoorbeeld noten zijn wel iets duurder, maar in vergelijking met kaas en vlees valt het nog te overzien. Dus je kunt best wel, als je ook je weekplanning maakt of een boodschappenlijstje van tevoren, dan kun je best wel goedkoper uitkomen. Maak jij ook een weekplanning? Ja, ik probeer wel van tevoren te bedenken wat ik ga halen, maar het wordt natuurlijk altijd meer. Maar ik maak wel een plan wat ik eet in de week. Maar help ons eens op weg. Wat ga jij bijvoorbeeld eten deze week? Inspireer ons. Nou, ik heb toevallig fried wings gemaakt gisteren. En die maak ik van oesterzwammen. En dat is echt mega lekker. En het smaakt bijna hetzelfde als wanneer je naar de KFC gaat. Maar dan gezonder en veel lekkerder. Dus dat is er één. Maar wacht even. Dat is dan zo'n oesterswam. En doe je dat dan in zo'n kokant laagje? Of frituur je dat? Ja. Of? Ja, dus je maakt deeg. En je hebt droogdeeg en nat deeg. En dat rol je er doorheen. En dan frituur je het. Eigenlijk hetzelfde als gewoon fried wings van kip. Maar dan dus van oesterswammen. Hmm. Oké, dat is er één. Oké. Maar de week is nog lang. Vertel, wat is nog een andere favoriet van jou? Ik hou heel erg van pasta. Pasta carbonara staat op mijn menu. Burgers. Oh ja, vegan. Vegan spaghetti carbonara. Daar ben ik ook heel goed in. Gebruik jij dan ook... Ja, ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Dat zwarte zout, kalamaka of zo? Kalanamak, ja. Kalanamak, ja. Dat geeft die kaassmaak inderdaad. Een beetje dat zwavelachtige. Ja, superlekker. Ja, ik gebruik ook wel nu de spekjes van Vivera. Die zijn ook supergoed. Oh ja, dat is ook een... die was deze week in de bonus, zag ik. Dus dus we gaan allemaal pasta eten morgen. En oesterswammen gooien in een deeglaag en dan naar binnen. Maar... Als je dan kijkt, hè, want we hadden het net even inderdaad, het hoeft dus niet heel duur te zijn. Maar wat zijn nou echt de dingen waar jij waar mensen nog meer informatie kunnen vinden? Zelf volg ik heel veel Instagram accounts die posten over recepten. En ja, in de app kun je natuurlijk ook. We hebben een app voor de Veggie Challenge. Met iets van 400 recepten. Ja, we bieden bijvoorbeeld in de app ook persoonlijke online begeleiding van een coach. En je kunt natuurlijk contact zoeken met anderen uit de community die momenteel de challenge doen. We hebben ook een Facebookgroep met iets van 7.000 deelnemers. En daar worden ook heel veel gevraagde gestelde vragen beantwoord. Dus we merken ook dat heel veel mensen klaarstaan om elkaar te helpen. En dat is ook wel echt mooi om te zien... Het is natuurlijk best een uitdaging, maar als je het samen doet... dan wordt het natuurlijk een stuk makkelijker. Ja, zeker. En het is ook echt zoiets, dat is natuurlijk met januari... Hè, dat we al die patronen willen doorbreken en een nieuwe start willen maken. Maar nou is Fat January bijna voorbij. Neem ons eens mee, wat is de stand van zaken? Hoeveel deelnemers? Waar sta je zelf met nooit meer vlees eten? Ja, sowieso deze maand kun je de Veggie Challenge doen. Maar je kunt hem ook het hele jaar door starten. Dus we zien eigenlijk dat iedereen die plantaardig wil eten... graag mee wil doen. En daarom hebben we ervoor gezorgd dat je elke dag kunt starten met de Veggie Challenge. En het is eigenlijk... Ook in april of binnenkort gaan we de Veggie Challenge uitbreiden met teams. De Veggie Challenge teams. Waardoor je ook als groep mee kunt doen binnenkort. Dus ook met je familie, met je vriendengroep. Met je werk. Bedrijven en verenigingen kunnen dan meedoen. En dan kunnen ze ook samen de uitdaging aangaan. En elkaar helpen en recepten met elkaar delen. Mooi. Ga jij en je vriend het volhouden? Ja, ik denk dat wij nooit meer terug willen. Kijk, en dat op deze vroege ochtend. Dat is denk ik een heel mooi onderwerp of een heel mooie afsluiting. Dat ik denk, ja, dus bij jullie is het gelukt. Dan moet het ons ook gaan lukken. Ja, iedereen moet het kunnen lukken. En je merkt ook zoveel voordelen. Je bent er fitter door, je hebt meer energie. Dus ik zie ook niet waarom niemand het zou doen en een keer uitproberen. Uh-huh. Dankjewel, Daniek. En heel veel succes. En we zien elkaar. Jullie bedankt. Fijn mooie ochtend. Zondag. Een van de grootste soulzangeressen aller tijden is Erykah Badu. Deze Afro-Amerikaanse zangeres begon ooit in het voorprogramma van zanger D'Angelo... en is nu zelf een icoon. In haar teksten zit vaak een krachtige boodschap. Empowering. Maar ze zit ook heel vaak. Ze heeft ook heel vaak humor in haar liedjes. Het nummer Tyrone ontstond in 1997 live on stage tijdens een frivole jam sessie. En daarin reageert ze dan ook op het publiek. En op radio en televisie werd er heftig gedebatteerd over dat ze mannen in dit nummer zou bashen. Maar het nummer was nooit zo bedoeld. Dankzij die discussie omarmde Erykah Badu het nummer als een anthem. Dus als een soort, ja, hoe vertaal je dat, Amber? Ja, als een soort lijflied. Een lijflied waarin ze alle Tyrones uitdaagt beter hun best te doen. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this. Every time you come around, you got to bring Jim, James, Paul, and Tyrone. See, why can't we be by ourselves sometimes? See, I've been having this on my mind for a long time. So matter of fact, I think you better call Tyrone and tell him. Say no, but turn right around and ask me for some ass. Oh, whoa, hold up, listen, partner, I ain't no cheap thrill. 'Cause Miss Badu's always coming for real, and you know the deal, nigga. Every time we go somewhere, I gotta reach down in my purse. Stars. Like Badu, I'ma tell you the truth. Show and prove, book it to prove. I think you better call him and tell him. You can't use my phone. Je luistert nu naar De Nacht is Zwart. Children's laughter. Ja. Dit was echt zo'n nummer waarop Milouska natuurlijk enorm gaat meezingen. Ging helemaal los. Ja, toch? Dit is echt wel... Ja, we hebben natuurlijk vanavond een beetje een thema. Maar we zijn de uitzending gestart toch even met waar we wakker van hadden gelegen. En dat was toch wel het idee van... Wat een heftige tijd en wat er allemaal bij de Voice gebeurde. En hoe het toch in de wereld is dat we anno 2022 nog steeds moeten praten over onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag. En veiligheid. En veiligheid. En wij wilden vooral vanavond hier ook een veilige omgeving creëren. En dat hebben we ook een beetje gedaan om ook heel veel odes te brengen aan vrouwen. En aan vrouwen die power geven. En dat doen we ook met de muziek. Ik weet niet of het je opgevallen was. Misschien schakel je net in. Laat ons vooral ook weten of jij nog een nummer hebt van een powervrouw die jij graag zou willen laten horen hier op Radio 1 bij De Nacht is Zwart. Dit was in ieder geval Whitney Houston met The Greatest Love of All. Dat is een van jouw favorieten, of niet? Dat is echt mijn go-to-nummer al heel lang. Al van kinds af aan, nog voordat ik wist wat het liedje eigenlijk precies betekende. En nou snap ik dat het gaat om de liefde voor jezelf, dat het belangrijkste is. wat je het belangrijkste cadeau, het grootste cadeau wat je jezelf kan geven. En daar snapte ik heel lang niks van, hoe dat dan werkte. Maar inmiddels ben ik eruit. Ja? Het is, je kan ook heel goed van jezelf houden. Dat is helemaal niet raar. Nee, wat mooi. En het mag ook. Ja, je straalt ook helemaal. Ja. Wat mooi wat het nummer met je doet. Hey, iedere ochtend laten we ook iemand anders stralen. Want we gaan de ochtend in met een creatieve maker en schijnen het ochtendlicht op het werk van een creatieve maker. En programmamaker, journalist en presentator Amber Kortzorg kun je kennen van het consumentenprogramma Kassa. En ze is een dochter van een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. Maar een half jaar na haar geboorte vertrok haar vader. Tijdens haar jeugd was hij sporadisch in haar leven. En Amber besefte dat ze eigenlijk te weinig wist van het land Suriname en de cultuur. Samen met Surinaams-Nederlands filmmaker en regisseur Hesti Lomwijk reisde ze 7 weken door Suriname op zoek naar haar roots voor de documentaire. Alles is familie. En tot hun verrassing leverde hun reis een bijzondere ontmoeting op. Amber, hebben we aan de lijn. Amber, kun jij je koptelefoontje wat zachter zetten? Hey Amber, goedemorgen. Amber die zit in Nederland. En Hesti zit op dit moment op Curaçao. Die hangt ook. Goedemorgen, Hesti. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik blijf jou toch nog horen, Amber. Deze Amber, mijn Amber. Ja, dit wordt een heel ingewikkeld project. In Hilversum. Ja. Weet je wat ik doe, Amber? Ik bel jou even ouderwets met de telefoon. Want ik denk dat dat toch beter is qua geluid. Hesti, blijf jij lekker hangen? Ja, dan gaan we ondertussen, terwijl Amber probeert... Amber probeert andere Amber te bellen. Gewoon lekker ouderwets met de telefoon. Vraag ik even aan jou, Hesti. Jij bent op dit moment op Curaçao. Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen? Want Amber zit in Nederland. Ja, en ik woon niet op Curaçao, hè? Dus ik woon gewoon in Nederland, in Rotterdam. Oh, je bent gewoon even op vakantie? Ik ben ook niet op vakantie. Oh, wat dan? Vertel me. Ik ben aan het researchen voor mijn nieuwe speelfilm. Oh. Dus het zijn even drukke tijden. Dus ik ben vanuit Suriname doorgevlogen naar Curaçao. En ik zit hier op dit moment met mijn schrijver. Inmiddels alweer de voorlaatste dag. Waarin we dus locaties aan het zoeken zijn en aan het praten zijn over de film die we samen gaan maken. Klinkt ook heel spannend, maar daar kunnen we straks ook nog wel even op terugkomen van wat jouw toekomstplannen zijn. Maar hoe is jullie samenwerking ontstaan? Nou, ik werd eigenlijk benaderd door een productiemaatschappij, de Haaien. Die stuurde mij een mailtje of ik interesse had om een documentaire serie te regisseren. En eigenlijk was mijn eerste antwoord nee. Waarom nee? Ik ben fictieregisseur. Ah. Nou, ik ben eigenlijk gewoon van huis uit fictieregisseur. Ik doe drama. En er stond ook tv-reisserie in eerste instantie. Yeah. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik zeker niet maken. Ik heb weinig met tv aan zich en helemaal niet reisseries. Niks op tegen hoor verder, maar ik hoef ze niet te regisseren, laten we het zo zeggen. Nee, maar toen kwam daar Amber. toen was Amber nog niet in beeld. Oké. Okay. Maar toen hebben ze wel uitgelegd aan me van, we willen je juist wel vragen om wat jij kan toevoegen. En zou je niet met ons in gesprek willen gaan? En ik denk altijd, ja, niet geschoten is altijd mis. In dit geval voor hun. Dus, praten kan altijd. Komen. Juist. En toen ik naar het gesprek ging, toen kreeg ik te horen van... de presentator van Kassa, Amber, die eigenlijk in de serie hoofdrol gaat spelen... die wil jou ook spreken. Dus zei ik, ja, sure. En zo gezegd, zo gedaan. We hebben even een wandeling gemaakt... wat een half uurtje moest duren, maar we kwamen volgens mij meteen een half uur te laat. Dus we waren gelijk al in de Surinaamse, in de Surinaamse stemming, zonder we het wisten. Maar het klikte wel gewoon en van daaruit is het allemaal een balletje gaan rollen. Ja, Amber, jij bent er ook weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom wilde jij deze docuserie maken? Ik moest wel over een drempel, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik ben gewend om echt vanuit een journalistieke blik dingen aan te pakken. Ja. En dit is natuurlijk heel wat anders, omdat het heel persoonlijk was. Maar ik vond het heel belangrijk om deze stap te zetten, omdat ik merkte dat heel veel mensen met een multiculturele achtergrond, dus met multi bedoel ik ook echt, sommige mensen hebben natuurlijk nog veel meer dan één cultuur in zich zitten, of twee bedoel ik. Zoals jij. In Surinaams, Nederlands, maar ik ook. Dat er heel veel mensen waren die daar toch op een of andere manier mee struggelden. En niet zich wilden verdiepen, durfden te verdiepen, want dat gold voor mij ook. En dat ik merkte dat ik nu 30 ben en dat ik daar toch wel een antwoord op wilde gaan vinden. Dus ik heb het een beetje gedaan voor mezelf, maar ook voor veel mensen die, die zich daarin herkenden in mijn verhaal. Ja, en wat, toen dacht ik, wat wist jij wel van Suriname en die cultuur voor je aan het documentaire begon? Nou, ik ben wel op veel Surinaamse familiefeestjes geweest. En, want mijn ouders waren dan wel uit elkaar, maar ik was wel altijd welkom bij mijn familie. Dus de omgangsvormen en het eten en de manier van dansen of in connectie staan met elkaar, daar was ik wel meer bekend, maar altijd als een buitenstaander. Want ik zat dan vaak op de bank en mijn familie die was aan het dansen. Of mijn tantes die stonden in de keuken en die waren aan het koken. En ik voelde me toch een beetje niet op mijn plek. Omdat ik dat vanaf jongs af aan niet meegekregen had. Ik maakte met mijn moeder hutspot in de keuken en niet rotti. En ik denk dat ik, vooral ook als ik in de krant las over Suriname, was het heel vaak negatief. Of het ging over de staatsschuld, of het ging over politici die er een potje van maken. En op school heb ik er ook bijna niks over geleerd. Dus de informatie die tot mij kwam over het land, nodigde me nou niet echt uit om te denken, wauw, daar wil ik naartoe. Nee, en uiteindelijk ging je dus toch op zoek. En toen kwamen jij en Hestie naar die lange wandeling terug. Ja. Wat was in eerste instantie dan de insteek van het verhaal wat jullie wilden gaan halen? Ja, nou, de documentaire heet Alles is Familie. En dat heeft meteen een aanname in zich natuurlijk. Alsof iedereen in Suriname met elkaar verbonden is, of het heel goed met elkaar kan vinden. En dat was wel een vraag die ik heel graag wilde onderzoeken. Omdat het vaak gezegd wordt, vanuit Nederland wordt vaak gezegd, Suriname is afgeslaagd, een multiculturele samenleving. Maar ook binnen Suriname is er niet altijd evenveel begrip voor elkaars achtergrond en geloofsovertuigingen. Dat er natuurlijk, het is een etnische mozaïek, zou je kunnen zeggen, van Javaanse mensen, Chinese mensen, Creoolse mensen, Hindoestaanse mensen. En ik wil wel heel graag misschien ook wel van mezelf ontdekken, maar ook aan Surinamers zelf Suriname laten zien. Want dat leerde ik dan weer heel erg van Hestie. Die zei van in Suriname zelf is er ook nog niet eens heel erg veel kennis over elkaar. Klopt toch, Hestie? Of zeg je dat zeg? Nee, zeker. Zeker, continue. Ja. carry on. Dat was eigenlijk het uitgangspunt om al die verschillende smaken en kleuren die er zijn in Suriname te ontdekken. Hester, jij bent voor een groot gedeelte opgegroeid in Suriname, toch? Nou ja, het waren, laat ze zeggen, 13 hele belangrijke jaren. Zo zie ik het, ja. Want ik heb uiteindelijk langer in Nederland gewoond. Ik woon er al, dan verklap ik meteen mijn leeftijd, maar dat geeft helemaal niet. Geeft niks. Ik ben op dit moment 45, dus ik woon echt al veel langer in Nederland. Maar ik heb mij, ik weet niet wat het is. Ik heb gewoon echt wortel geschoten in Suriname in die 13 jaar. En toen ben ik ontworteld geraakt. En toen heb ik getracht om ooit eens op mijn 26e weer die wortels terug te vinden. Dat is toen niet gelukt. En met deze reis moet ik zeggen, is het allemaal weer gaan kiemen. En denk ik, voel ik me weer helemaal op en top Surinamer. Dus ik hoop eigenlijk heel gauw, het klinkt heel stom of zo, maar dat ik van het begrip Surinaams-Nederlands regisseur gewoon afkom. Want welk begrip wil je dan Surinaams dat er... Surinaams regisseur, nou, ik had het er eerst ingezet. Surinaams regisseur, maar dan zetten we altijd er gewoon in. Ja, ja, ja. Ik woon in Nederland, ik heb een Nederlands paspoort, maar dat maakt me nog geen Nederlander. En nu ik er heb gezeten, ja, het is gewoon een soort berusting die ik erin heb gevonden. En het is helemaal niet een, hoe heet het, een shade naar Nederland toe. Maar ik voel me gewoon echt sterker dan ooit verbonden met Suriname. En dat is allemaal eigenlijk, ja, veel daarvan is te danken aan de reis die ik met Amber en de rest van de crew heb ondernomen. Hmm. Ja, maar dit was een hele belangrijke trip ook voor mij. Ja, ja. Dus dit was voor eigenlijk voor jullie beiden kreeg het een hele persoonlijke wending. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik ga eerst aan Hesti vragen, want jij zag dit bij Amber ook gebeuren. Wat zag je gebeuren bij haar? Nou, kijk, onze verhalen verschillen, maar hebben ook hele grote parallellen. Ik denk dat wat mij natuurlijk opviel aan Amber's verhaal is dat zij een soort gemis ervaarde. En ik had tegelijkertijd natuurlijk iets verloren wat ik misschien wel kende van vroeger, maar ook niet meteen binnen handbereik lag voor mij. En door de vragen, zeg maar, die zij zichzelf stelde, het was toch een soort spiegel voor mij. Dus even los van mijn aandeel als regisseur, sta je er ook nog eens als, weet je, ik stond er ook als mezelf in het verhaal en met haar mee te kijken. En dan kun je toch niet laten, tenminste zo ben ik erin gedoken, ik ben er gewoon vol in gegaan, om je toch ook als mens, en in mijn geval als Surinaams Nederlandse jongen nog op dat moment, of man, toch af te vragen, maar wat betekent het voor mij? En dan, en dat is eigenlijk het eerste begin, maar dan vlieg je dus met z'n allen naar Suriname. Ja. En dan gebeuren er maar toch allemaal dingen die, ja, ik mag dat niet meer zeggen. Een van de belangrijkste lessen die we met z'n allen hebben geleerd, in ieder geval ik en Amber, is, er bestaat geen toeval. Dus de plekken waar we kwamen, ja, dat waren gewoon allemaal plekken die sowieso voor Amber heel belangrijk waren. En soms ook zelfs voor mij. Voor mijn eigen geschiedenis. Dus ja, dat had gewoon zo moeten zijn. Ja, prachtig. Hey, Amber, hoe zit dat voor jou? Want jij ging daar naartoe en jij kreeg daar ook een bijzondere ontmoeting. Want jij hebt je vader uiteindelijk daar weer ontmoet. Ja, dat had ik nooit gedacht. Nee. Aan het begin was ik nog heel stellig en zei ik van ja, maar dat wil ik er buiten laten. Want ja, daar is zoveel gevoel wat daarbij komt kijken. Dat wil ik niet op televisie breed uitmeten. Maar toen ik daar eenmaal was en ik merkte dat deze reis niet alleen, ja, ertoe leidt dat ik me dichter bij Suriname voel, maar natuurlijk ook dat ik me dichter bij mijn vader ga voelen en dat ik hem meer ging begrijpen. De keuzes die hij heeft gemaakt in het leven, de reden waarom hij weer teruggegaan is naar Suriname, ik begreep dat eigenlijk nooit. Ik dacht, ja, wat moet je daar nou? Het feit dat hij heel erg spiritueel is, heb ik in Nederland, in de context van Amsterdam, altijd een beetje vreemd gevonden. Maar zodra je voet zet op Surinaamse bodem, dan merk je dat het een onlosmakelijk ding is. Wat verbonden is aan het land. Iedereen leeft daar spiritueel. Maakt niet uit wat voor achtergrond je hebt. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik, het is eigenlijk heel gek om hem niet te spreken. En gelukkig stond hij daar ook voor open. En uiteindelijk hebben we, nou, langs de Suriname rivier, twee stoeltjes naast elkaar, hebben we, ja, gesproken over, ook over zijn jeugd en waarom hij naar Nederland gegaan is. En dat had ik hem eigenlijk nog nooit gevraagd. Hoe was die ontmoeting? Dus zeg maar het eerste moment dat je hem weer zag. Ja, ik had hem toen 2,5 jaar niet gezien. En ja, er zijn vaker periodes geweest in mijn leven. Ik heb hem soms ook 7 jaar niet gezien. En het was altijd een soort in en uit elkaars leven stappen. Ik had verwacht dat het lastig zou zijn om elkaar weer te vinden in zo'n moment. Maar ja, dan merk je toch dat je, ik weet niet wat het is, maar genen zijn denk ik toch wel heel belangrijk om je verbonden te voelen met iemand. En dat wil niet zeggen dat dat dan meteen lukt, maar in ons geval merkte ik toch wel dat we echt heel erg op elkaar lijken in dingen. En ja, de zenuwen en de vragen van oh, gaat het wel goed komen, die verdwenen eigenlijk heel snel op het moment dat hij het toneel op kwam stappen, om zo maar te zeggen, en naast me ging zitten en we gewoon in gesprek vielen. Wat wilde je met dat gesprek? Ik denk van hem te horen krijgen dat het oké is dat ik daar was. En dat het, ja, dat ik, dat hij mij erkent als zijn dochter. En dat hij, ja, toch wel trots op me is. En dat hij, ja, ik wilde ook wel heel graag van hem horen hoe hij het vond dat ik in Suriname was. We hebben een fragment uit jullie documentaire. Vertel even kort waar we naar gaan luisteren. Ja, nou, dit is dus het gesprek waarin we elkaar weer ontmoeten na een lange tijd. En we zitten aan de Suriname rivier met z'n tweeën. En mijn vader, die doet tijdens het gesprek ook nog een kort plengoffer. Dus over spiritualiteit gesproken. Hij heet me eigenlijk welkom door het water op de grond te offeren. En op een gegeven moment vraagt hij of hij me een brasa mag geven. En dat betekent een knuffel in het Suriname. En ja, ik denk dat dit wel een van de mooiste momenten uit mijn leven is. En ik hoop dat andere mensen dat op die manier ook zouden kunnen ervaren als ze weer hun familie kiezen om op te zoeken. Want ik weet dat er een hele hoop mensen zijn die toch ook op eenzelfde afstand van hun familie staan. En ik denk dat het altijd de moeite loont om dat te gaan ontdekken, die band. We gaan even luisteren. Voor jou voelt het dus als een verrassing dat ik nu pas echt connectie maak met Suriname en met jou. Ja. En ik hoop ook dus dat er een vervolg zal zijn. Dat je dus de interesse blijft hebben over Suriname. Ik zal een beetje water gooien voor Amber, dat ze in Suriname mag blijven. Mm. Komen. Daar weg en wonen, hier komen. En dat je toch een toekomst hier kan hebben met mij ook. En het land. Ja? Mm. Mooi, papa. Ja. Echt. Ja. Ik voel het. Je voelt het. Ja. Ja. Oké. Goed? Het is goed. Oké. Okay. Gaan brazen. Lief. Oké. Welkom back. Dankjewel. Je woont daar, maar je hart is ook een beetje hier nou. Ja, zo voelt het wel. Een stukje Suriname ga ik meenemen en me dragen. Ja. Dus, Zo'n liefdevol gesprek, Amber. Ja. Is dit... Ja, het heeft me verrast. Ja? Ja, het leven kan je soms verrassen en ik denk dat... Oh. Mooi is juist. Ik versta je niet. Wat zei je als laatste? Ik zei, het leven kan je soms verrassen. En ik denk dat dat heel mooi is om dat te laten gebeuren. Ja, absoluut. Is dit ook het moment voor jou wat het meeste bijblijft in deze reis? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, zeker. Wat ik zeg ook aan het eind, vond ik, neem het weer mee terug naar Nederland, Suriname. En ik ben zo trots op het land en alle mensen die daar wonen. En ja, ik denk dat ik dat van de daken blijf schreeuwen nu dat ik hier weer ben. En zoals Hesti ook al zegt, of ik weet niet of je dat gezegd hebt, Hesti, maar ik heb wel het gevoel dat ik daar ook nog terug wil gaan en een deel van mijn leven wil spenderen. Ja, prachtig. Hey Hesti, hoe is dit, wat is voor jou het moment wat het bijblijft van deze reis? Zo, die zijn er echt talrijk. Ik kan niet kiezen. Echt. Nou, je hebt ook nog even, want jullie verhaal. Ja, Ja, zeg maar, zeg maar. Nee, ik wou zeggen, want jullie verhaal, de documentaire Alles is Familie, komt eind in dit jaar pas uit. Dus je mag er gewoon nog eens even over nadenken. En als je dan de film geëdit hebt en de serie, dan kom je dan gewoon langs in de studio om ons te vertellen wat dat moment voor jou is. Ik vind het prima. Dan gaan we dat doen. Ja, ja, want de montage... Dan zit ik in de edit. Precies. Ja, die begint over 2 weken. En ja, dan gaan we vol aan de bak. En ja, dan krijg ik de tijd. Ik ga ook moeten kiezen. Het, het wordt ook een enorme kill your darlings, vrees ik. Ja, dat is elk maakproces, toch? Ja. Ja, toch. Maar in dit geval is het extra erg. Want het zijn echt... ja, weet je, we hebben maar... Ik zeg maar 45 minuten per aflevering. Maar we hebben denk ik voor zoveel meer afleveringen materiaal geschoten. Inclusief de beauties, hè, de mooie beelden en de mooie mensen en de mooie omgevingen. Dus het wordt nog best een pittige klus. Maar één ding wat zeker staat is dat het een heel mooi en persoonlijke reis wordt van Amber door Suriname. En daarmee ook een portret van Suriname. En ik hoop eigenlijk dus dat mensen aan beide kanten van de lijn, zowel de Nederlanders als de Surinamers, naar gaan kijken. Ja. En veel van elkaar gaan leren. We zijn heel erg benieuwd. Dank jullie beiden voor jullie verhaal. Alles is Familie, eind van dit jaar dus te zien. Amber, voordat je weggaat, we hebben jou nog gevraagd om ons en alle luisteraars natuurlijk ook iets mee te geven voor deze zondag. Dat doe je in de vorm van muziek. Wat gaan we horen? We gaan luisteren naar de Suriname Music Ensemble. En bij Surinaamse muziek denken mensen toch vaak aan LaRouche of Prafassi of Iwan Essebal. Maar er komt veel meer mooie muziek vanuit Suriname. En ja, deze stroming wordt ook wel Paramaribop genoemd. Dat zijn echte jazzmuzikanten. Nou ja, sommige mensen kennen de naam Eddie Veldman misschien wel. Speelt de drums. Of Ronald Snijders, de bekende Surinaams-Nederlandse fluitist. Nou, ze zitten er allemaal in en het is prachtige muziek. Zeker zo op de vroege ochtend om je dag te starten. Oh, wat heb je dat prachtig uitgezocht. Dank je wel, Amber, hiervoor. En ja, Amber Kortzorg. En Hesti Lomwijk, voor jou, buonocci, wat moest ik zeggen? Buonocci. Buonocci. Ik blijf oefenen. Dank je wel, Amber Kortzorg en Hesti Lomwijk. Dag. Je luistert nu naar De Nacht is Zwart. Bijzondere muziek van Amber Kortzorg. Fijn om op deze manier weer nieuwe dingen te ontdekken. Daar zijn we ook voor in De Nacht is Zwart. En in de Radio 1-app lees ik dat jullie ook wel bevalt. O.J. Spierings, ik weet niet wat de voornaam is. Maar, dat was Otto Onno, die eerder ook een berichtje stuurde naar onze gast Erik Jan Harmens. Oh ja, nou, die schrijft een geweldig programma. Thanks, ga zo door. Dat is allemaal hartstikke leuk om te lezen natuurlijk. Altijd. Ja, inderdaad. Maar daarbij zijn we wel aangekomen bij deze zondag. Volgende week zijn we sowieso natuurlijk weer terug met De Nacht is Zwart. Met weer mooie gasten. En ook vooral zijn wij dan ook weer benieuwd naar al jouw verhalen. Dus laat het ons weten via de Radio 1-app. Maar voor nu is het tijd voor ons om het over te geven aan onze collega's van de EO. En zij beginnen zometeen in de andere studio. Goeienacht. Mooie ochtend. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.